दीक्षिता नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यं निवेदयामि आत्मनिवं श्रद्धा स्वयं पुण्यात्मनिवं जलं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि आत्मनियम जलम रतफलम नमस्करोमि तुलस्यै नमः श्री हरिवल्लभायै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पाद्रगात्मनिष्णानियम जलम समर्पयामि गंधम विलेपयामि गंधद्वाराम् दुराधर्षाम् नित्यपुष्टाम् करीषिणीम् ईश्वरीम् सर्वभूतानाम् तामिहोपहवेश्यम् नैवेद्यं निवेदयामि आसनियम् जलोदफलम् ताम्बूलम् पूगीफलम् द्रुक्षणागुरुकम् नमस्कारान् तुलसीहेम रूपाञ्च रत्नरूपाञ्च मञ्जरीम् श्री कृष्ण पूजा प्रीत्यर्थम अर्चयामि हरिप्रियाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनशम्भुर्भगवान् बादरायणः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। मूलवृन्दावनविहारीलाल की जय। श्रीगिरिराजधरण की जय। श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री काम्यक वन के अंतर्गत प्रतिज्ञा वन में श्री जड़खोर गोधाम में रस ब्रजवास महोत्सव के पावन अवसर पर चातुर्मास महोत्सव के मंगलमय अनुष्ठान के मध्य हम आप सब मानव जन्म का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। पूज्य श्री पचमेड़ा महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति जड़खोर गोधाम में हम सबको प्राप्त हो रही है। पूज्य परमहंसी महाराज विराजमान हैं। सभी संतों को सभी पूज्य ब्राह्मणों को हम यथा योग्य वंदन करते हुए आज की मंगलमयी कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। आज हमारे श्री रामानंद संप्रदाय की एवं ब्रजमंडल की विशिष्टतम विभूति श्रीमद् रामचरितमानस के मर्मज्ञ विद्वान अनंतश्री समलंकृत परम पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज का तिरोभाव दिवस है। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्यपुरी मथुरा में ही जन्मभूमि के क्षेत्र में ही आज की तिथि पर ही उन्होंने गोलोक धाम प्रयाण किया था। बहुत लंबे समय तक चित्रकूट विराजे। परम श्रद्धे सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज का अत्यंत वात्सल्य, उनका अनुग्रह आपने प्राप्त किया और लंबे समय तक चित्रकूट धाम में बड़ी गुफा में संतों को श्रीमद् रामचरितमानस की मंगलमयी कथा सुनाई और फिर पूज्य गुरुदेव के आग्रह से वे चित्रकूट से ब्रज में पधारे और श्री सुदामा कुटी में लंबे काल तक श्रीमद् रामचरितमानस की मंगलमयी कथा राम कथा क्रमशः संपूर्ण रामचरितमानस सुनाया। संपूर्ण श्रीमद् भक्तमाल भी आपने अपनी वाणी से सुनाया। ऐसा वैदुष्य था, ऐसी विलक्षण वाणी थी, प्रतिपादन की ऐसी अनूठी क्षमता उनमें थी कि वे जिस मंच पर विराजमान होते थे उनके जैसा वक्तव्य उन्हीं का होता था। अद्भुत। किसी भी विषय पर भरत चरित्र तो क्या कहना, विभीषण शरणागति तो क्या कहना, हमारे वृंदावन का महान रस ग्रंथ है श्री राधा सुधा निधि, उसके ऊपर भी बड़ा अद्भुत प्रवचन वे करते थे। ऐसे परम रसिक हृदय, जीवन मुक्त, भगवद अनुभूति प्राप्त महापुरुष, परम वंदनीय श्री रामायणी जी महाराज, जिनकी तपस्थली भजनस्थली श्री गोवर्धन में रामायणी कुटी मानसी गंगा के तट पर विराजमान है और श्री रामायणी कुटी में वेद विद्यालय श्रीमद् भागवत का विद्यालय आज भी चल रहा है। पूज्य श्री रामायणी जी के कृपा भाजन पंडित श्री भोले शंकर जी, उनके सुपुत्र वेद के अच्छे विद्वान हैं, हमारे परम वात्सल्य भाजन श्री गोपाल जी, वे विधिवत छात्रों को वेदादि पढ़ा रहे हैं तो उनकी कुटी में निरंतर वेद गूंज रहा है। ऐसे पूज्य श्री रामायण जी महाराज को, जिनकी इस दास पर भी बहुत भारी कृपा हुई है, उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ विनय पत्रिका, हस्तलिखित विनय पत्रिका की प्रति इस दास को प्रदान की। बोले हमारी आध्यात्मिक संपत्ति दो ही है, भक्तमाल और विनय पत्रिका। संपूर्ण भक्तमाल हस्तलिखित, अपने हाथ से लिखी हुई भक्तमाल उन्होंने दास को दी और संपूर्ण विनय पत्रिका भी दास को हस्तलिखित उन्होंने प्रदान की। कैसी सुंदर लिपि थी उनकी, आज उनको उसको पांडुलिपि का दर्शन किया जाए तो कहेंगे इतनी सुंदर लिपि, छपाई इतनी बढ़िया नहीं हो सकती जितनी सुंदर लिपि उनकी। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज से उनका लगभग 50-60 वर्ष पुराना प्रेम, जब वे चित्रकूट विराजते थे तब से मित्रता थी। महाराज जी उनके प्रति रामायणी जी के प्रति सख्य भाव रखते थे और पूज्य श्री रामायणी जी महाराज ने दास को बताया कि हमारा तो सतत उनके प्रति गुरु भाव ही रहा, पर वे इतने उदार थे भक्तमाली जी कि वो हमको अपना मित्र ही मानते रहे। कभी कहीं रिक्शा में जाने की बात भी आती तो महाराज जी के साथ बैठने में भी संकोच करते, महाराज जी बिठाते तो महाराज जी के दाहिनी ओर नहीं बैठते, बाईं ओर बैठते। रामायणी जी के भाव पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी का जो स्मृति ग्रंथ है उसमें उनका लेख उनका लिखा हुआ लेख प्रकाशित है। उन्होंने एक बड़ा विलक्षण संस्मरण लिखा है कि शरद पूर्णिमा की तिथि थी और महाराज जी ने कहा रामायणी जी आज शरद पूर्णिमा है तो आज रास करना है, रास महोत्सव करना है। कैसे होगा रास महोत्सव रात में? तो तुलसी के गमला चारों ओर रख दिए, बीच में ठाकुर जी शालिग्राम जी पधरा दिए और चांदनी रात थी, दीपक जल रहा था। बोले अब आप रास पंचाध्यायी सुनाओ, रात हो गया। तो कहते हैं कि रास पंचाध्यायी का पाठ करते करते वहां रास ही प्रकट हो गया। तो ऐसी अनुपम सामर्थ्य बोले महाराज जी में थी, वो कृपा करके उन्होंने जो आज्ञा दी उसे उस दिन शरद पूर्णिमा की तिथि पर दिव्य रास की अनुभूति हमको वहां हुई। ऐसे परम श्रद्धेय श्री रामायणी जी महाराज आज श्री ठाकुर जी के मंडल में वे आज के ही दिन सम्मिलित हुए, उनके चरणों में हम बारंबार दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। वे ठाकुर जी श्री जी की नित्य सन्निधि में विराजमान हैं, हम सबका प्रणाम स्वीकार करें और हम सब पर अनुग्रह करें कि भगवान के चरण कमलों की विमल अमल रति हम सबको प्राप्त हो। हरिगुरु संतों के प्रति हम सबका अगाध प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, गोवंश के प्रति भक्ति भाव और श्रद्धा का भाव हम सबको प्राप्त हो और निरंतर वह बढ़ता रहे, ऐसी प्रार्थना पूज्य श्री रामायण जी महाराज के चरणों में हम करते हैं। वे जहां भगवान की नित्य सेवा में विराजमान है। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। आज पद संख्या 64 है। बड़ा अद्भुत पद है। ऐसा समझें कि अब तक गोस्वामी जी स्तुति वंदना और ध्यान कर रहे थे, अब विनय करना आरंभ कर रहे हैं। रघुपति करुणा निधान, बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे आज जन्माष्टमी, आज पाना नहीं कुछ भी। बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान, रघुवंश कुमुद सुख प्रद निशेष, सेवत पद पंकज अज महेश, निज भक्त हृदय पाथोज भृंग, लावण्य बपुष अगणित अनंग, अति प्रबल मोह तम मारतंड, अज्ञान गहन पावक प्रचंड, अभिमान सिंधु कुंभज उदार, सुर रंजन भंजन भूमि भार, रागादि सर्पगण पन्नगार, कंदर्प नाग मृगपति मुरारी, भव जलभिपोत चरणारविंद, जानकी रवन आनंद कंद, हनुमंत प्रेम बापी मराल, निःकाम काम धुप गो दयाल, निष्काम काम धुप गो दयाल, त्रैलोक तिलक गुण गहन राम, कह तुलसीदास विश्राम धाम, कह तुलसीदास विश्राम धाम, कह तुलसीदास विश्राम धाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस पद में भगवान श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं। किन राम जी की वंदना कर रहे हैं? श्री रघुपति राम जी की वंदना कर रहे हैं। किन श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं? करुणानिधान रघुपति श्री राम जी की वंदना कर रहे हैं। जगत जननी श्री जानकी जी, किशोरी जी, वे श्री रघुनाथ जी को करुणानिधान कहती है। ये करुणानिधान नाम श्री किशोरी जी को बहुत अधिक प्रिय है। क्योंकि सर्वप्रथम करुणानिधान शब्द गुरु श्री नारद जी की वाणी से जानकी जी ने सुना। जब देवर्षि नारद जी जनक जी के यहां आए और श्री जानकी जी की हस्तरेखा उन्होंने देखी तो कहा इस कन्या को अपने पति का दर्शन जनकपुर में ही और वाटिका में पुष्प वाटिका में जिसके साथ विवाह होगा अपने वर का दर्शन वहीं होगा और वह वर करुणा का तो निधान होगा, वो करुणा निधान होगा। ये नारद जी ने इसलिए सुमरसी ये नारद वचन नारद जी ने भी करुणा निधान कहकर के राम जी को बताया है। और जब भगवती गौरी प्रसन्न भई खसी माल मूर्ति मुस्कानी तो भगवती गौरी जी ने भी कहा मन जाहि रांच्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो करुणा निधान करुणा निधान। किशोरी जी यही निरंतर स्मरण करती हैं करुणा निधान। और हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम है, बुद्धिमानों में सबसे श्रेष्ठ हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। इसलिए जब लंका में श्री हनुमान जी महाराज प्रथम पधारते हैं और श्री जानकी जी के का दर्शन करके उनसे जब उनका संवाद होता है तो हनुमान जी जानकी जी को यह विश्वास हो जाए कि मैं राम जी का ही सेवक हूं, ये विश्वास जताने के लिए वे क्या कह रहे हैं। याद है आप सबको चौपाई, राम दूत में मातु जानकी राम दूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की सत्य शपथ करुणा निधान की करुणा निधान की मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूं। जानकी जी को विश्वास हो गया कि ये बानर निश्चित ही रघुनाथ जी का अंतरंग सेवक है। क्यों? क्योंकि अंतरंग सेवक न होता तो करुणा निधान कहकर मैं राम जी को पुकारती हूं ये इसको कैसे पता होता। जरूर एकांत में हमारे प्राण जीवन धन श्री करुणा निधान जी ने बताया होगा कि किशोरी जी हमको करुणा निधान कहकर पुकारती हैं, तभी तो यह इस नाम को लेकर शपथ कर रहा है। प्रसन्न हो गई किशोरी जी। यद्यपि राम जी में भेद नहीं है लेकिन दुराग्रही लोगों ने हठी लोगों ने और ज्ञानाभिमानी अज्ञानियों ने राम जी में भेद कर दिया। निर्गुण राम ब्रह्म राम सच्चिदानंद राम अलग हैं और दशरथ नंदन राम अलग हैं, ऐसे भी अलग हैं, हतभाग्य लोग हैं। कहीं कोई यद्यपि गोस्वामी जी भेद नहीं मानते लेकिन कहीं कोई ये न कहे कि इन दशरथ नंदन राम जी का स्मरण नहीं गोस्वामी जी ने किया है, इसलिए रघुपति शब्द लगाते रघुपति रघुपति राम करुणा निधान राम। भगवान में भेद नहीं है, वही सगुण है वही निर्गुण है, वही सगुण साकार है वही निर्गुण निराकार है, दो स्वरूप नहीं है। पांच भौतिक पंचभूत विनिर्मित सप्त धातु विनिर्मित भगवान का हम अस्मदादि के हम लोगों के जैसा उत्पन्न होकर नष्ट होने वाला प्राकृत देह भगवान का नहीं है, दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंदमय स्वरूप है भगवान का। इसलिए प्रकृति जन्य आकार न होने के कारण उन्हें निराकार कहा जाता है और सच्चिदानंद ही स्वरूप के रूप में प्रकट है। इसलिए सच्चिदानंद स्वरूप होने के कारण उन्हें साकार कहा जाता है। माया के प्रकृति के गुण उनमें नहीं है इसलिए उन्हें निर्गुण कहा जाता है। और भक्त वात्सल्यादि असंख्य अचिंत्य अनंत गुण भगवान में निरंतर विद्यमान रहते हैं इसलिए भगवान को सगुण कहा जाता है। प्रकृति के गुण न होने से उनको निर्गुण कहा जाता है, दिव्य गुण होने से उन्हें सगुण कहा जाता है। इसलिए निर्गुण शब्द का अर्थ आचार्यों ने किया है अखिल हेय प्रत्यनीक, हेय गुणों के विरोधी। असगुण का अर्थ क्या किया है, असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, असंख्य कल्याणकारी गुणगणों के जो एकमात्र निलय हैं, ऐसे रघुनाथ जी का हम स्मरण करते हैं। ये करुणा निधानत्व ये राम जी का विशिष्ट गुण है, बहुत भारी करुणा राम जी में है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, करुणामय मृदु राम स्वभाव, करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में बड़ी विलक्षण बात कही है। वे कहते हैं ज्यों सब भांति कुदेव कुठाकुर, से ये बपु बचन हिये, त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकत प्रणाम किए। राम जी ऐसे करुणानिधान हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, राम जी ऐसे करुणानिधान हैं कि एक बार प्रणाम कोई कर ले तो राम जी संकोच में पड़ जाते हैं, क्या दे दूं इसको। ऐसे राम जी को छोड़कर जो देव हैं, गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते वो कुदेव हैं और ठाकुर हैं वो कुठाकुर हैं। क्यों, बोले ये कुदेव कुठाकुर इनको शरीर से वाणी से हृदय से भजो तो भी ये इतने नहीं रीझते जितने राम जी प्रणाम मात्र से रीझ जाते हैं, इसलिए ऐसी करुणा तो इनमें ही है। त्यों न राम सुकृतज्ञ जे सकुचत सकृत प्रणाम किए, एक बार प्रणाम करने में भी सकुच जाते हैं राम जी। इसलिए महाराज जी राम जी के लिए लिखा है भृत्यानुग्रह कातरम, अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए राम जी कातर रहते हैं, अत्यंत व्याकुल रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते बंदो रघुपति करुणा निधान, ऐसे करुणा निधान रघुपति की हम वंदना करते हैं। जीव जगत के स्वामी होने से भी रघुपति कहा गया और रघुकुल के स्वामी होने से भी रघुपति कहा गया। कहते भाई आप तो तमाम वंदना तो कर चुके हैं, वंदना ही तो करते चले आ रहे लगातार, राम जी की कितने पदों में वंदना, पुनः वंदना क्यों कर रहे हैं? कस्मै प्रयोजनाय बंदे है? बंदों रघुपति करुणाधान, बंदों तो प्रयोजन बता रहे हैं, जाते छूटे भव भेद ज्ञान। करुणाधान की वंदना करने से भव छूट जाएगा, भव माने होता संसार, संसार छूट जाएगा। संसार को भव क्यों कहते हैं? भवो भवतु भव्याय लीला तांडव पंडिता, भव शब्द का अर्थ है भवन त्यस्मिन निति भवः, जिसमें तीन चीजें होती रहे उसको भव कहते हैं, जन्म उत्पत्ति पालन और संहार, ये तीन काम सतत जिसमें होते रहते उसको भव कहते हैं। संसार बार बार पैदा होना बार बार मरना इसी का नाम संसार है, और ये जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मृत्यु चक्र रूप जो संसार है, इस संसार का मूल कारण क्या है? अनंत काल से हम सब जीव संसार चक्र में पड़े हैं, इसका मूल कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुने, इसका मूल कारण है भेद ज्ञान। जब तक भगवान से भिन्न वस्तु का दर्शन होता रहेगा तब तक संसार मिटे गया नहीं। हम जो कुछ पुण्यादि करेंगे उससे पुण्यों का फल तो मिलेगा, लेकिन संसार तब तक समाप्त नहीं होगा, भव चक्र से जीव तब तक नहीं उभरेगा जब तक उसका भेदक ज्ञान नष्ट नहीं होगा। अभेद ज्ञान की प्राप्ति जब तक नहीं होगी तब तक वह संस्कृति चक्र में पड़ा रहेगा, और इस अभेद ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? कहते बंदों रघुपति करुणा निधान, करुणाधान श्री राम जी की वंदना करने से अर्थात उनके चरणों में प्रणाम करने से, उनके चरणों में आत्मनिवेदन करने से, उनकी शरणागति ग्रहण करने से ही वे कृपा करेंगे, और जब वे कृपा करेंगे तो हमारी भेद बुद्धि नष्ट हो जाएगी, अर्थात सर्वत्र भगवत दर्शन होने लग जाएगा। इसलिए बड़ी विनम्र प्रार्थना है इस अध्यात्म के पथ में चलने वाले जो पथिक हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ने वाले जो पथिक हैं, उन्हें तब तक संतोष पूर्वक शांति पूर्वक नहीं बैठना चाहिए जब तक सर्वत्र भगवान का दर्शन न होने लग जाए। भगवान के दर्शन के कई प्रकार हमारे महापुरुषों ने बताए हैं। स्वप्न का दर्शन भी दर्शन माना गया, पुराणों में ऐसे तमाम चरित्र आए हैं जहां स्वप्न में भगवान का दर्शन हुआ है। स्कंद पुराण में एक ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान ने कृपा कर दी, इंद्रद्युम्न राजा को स्वप्न में ही भगवान नीलमाधव का दर्शन हो गया, ऐसे तमाम चरित्र पुराणों में। स्वप्न को भले ही लोग मिथ्या कहें पर स्वप्न में जिन भगवान का अनुभव भाग्यशाली जीवों को होता है वे भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, वे मिथ्या नहीं है। स्वप्न दर्शन भी दर्शन है, इसे अपनी विशेषता नहीं माननी चाहिए, हरिगुरु संतों की कृपा ही इसे मानना चाहिए। स्वप्न दर्शन भी सबको नहीं होता पर स्वप्न दर्शन की अपेक्षा ध्यान में जो भगवान का दर्शन होता है उसे और अधिक उत्कृष्ट माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है। एक तो हम कल्पना से भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, ऐसे हैं ऐसे हैं ऐसे हैं, और एक स्वतः भगवान हमारे ध्यान में प्रकट होते हैं। जैसे नारजी के चरित्र में आया, हृदयासीन में सनैर हरि, धीरे से भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। इसको कहते हैं ध्यान का दर्शन। एक तो हम ध्यान करते हैं और एक हमारे ध्यान में भगवान प्रकट हो गए, ये हो गया ध्यान का दर्शन। ये स्वप्न के दर्शन से ध्यान का दर्शन और अधिक श्रेष्ठ है, और ध्यान के भी दर्शन से प्रत्यक्ष दर्शन श्रेष्ठ है। क्योंकि जब तक भगवत दर्शन की व्याकुलता नहीं बढ़ेगी, भगवान के दर्शन की व्याकुलता तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक भगवान के प्रति अनुराग नहीं होगा, और अनुराग होगा तभी भगवान के दर्शन की व्याकुलता बढ़ेगी। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। अनुराग के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए प्रत्यक्ष दर्शन अनुराग से ही प्राप्त होगा, इसलिए ध्यान के दर्शन से प्रत्यक्ष, ध्यान का दर्शन भी अनुराग से ही मिलेगा, स्वप्न का दर्शन भी अनुराग से मिलेगा, पर प्रत्यक्ष दर्शन अनुराग की सिद्धावस्था जब होगी, प्रेम की परिपक्व अवस्था में भगवान के मंगलमय स्वरूप का दर्शन होता है। भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन, भगवान से वार्तालाप, चरण स्पर्श, सब कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन अभी सर्वत्र भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा है, सब में भगवान की अनुभूति नहीं हो रही है, तो भी साधक को संतुष्ट नहीं होना चाहिए, तो भी निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभो बंदो रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव वेद ज्ञान। सर्वत्र दर्शन अत्यंत आवश्यक है। देखो, संत श्री नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र के महान संत नामदेव जी, जिन्हें बचपन में ही भगवान का दर्शन मिल गया था, नाभा जी ने लिखा है, बाल दशा बीठल्य पानी जाके पय पियो, मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो, सेज सलिलते काड़ी पहले जैसी ही होती, देवल उलट्यो देखी सब कुछ रहे सब ही सोती, पंढरनाथ कृत अनुगज्यो त्यों छानी सुकर छाई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही यो त्रेता नर हरिदास की। 5 वर्ष की आयु में भक्तराज नामदेव जी को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो गया था। भगवान ने उनके हाथ से दूध पिया और फिर इतनी कृपा नामदेव जी को प्राप्त हो गई भगवान की के बारंबार जब वे भगवान को व्याकुल हृदय से पुकारते तभी भगवान सामने आ जाते। अपने जीवन काल में नामदेव जी को 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ, 50 और 6, 56। इसी कराल कली काल में 56 बार भगवत साक्षात्कार प्राप्त हुआ। अब आप अनुमान लगाओ भगवान की नामदेव जी पर कितनी कृपा थी। एक बार भगवान नामदेव जी को अपने स्थान पर पूजवाना चाहते थे, इसलिए ठाकुर जी ने लीला रची। पंडरीनाथ जी ने, भगवान बोले नामदेव हमारी एक इच्छा तुम ही पूरी कर सकते हो और कोई पूरी नहीं कर सकता। नामदेव जी ने कहा कहो प्रभु कौन सी इच्छा है। बोले तुम्हारी जो मैया है ना वो पूरन पूरी बहुत अच्छी बनाती है, महाराष्ट्र का व्यंजन है पूरन पूरी, बहुत अच्छी बनाती है, बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती है और हमारे मन में बड़ी इच्छा है कि तुम्हारे घर जाकर कभी तुम्हारी मैया के हाथ की पूरन पूरी खाऊं। बोले इसमें कौन सी बड़ी, चलो आप आपका तो हमेशा न्योता है चलो खाओ। अरे बोले कहां से खाएं, ये मंदिर वाले हमको बाहर निकलने नहीं देते, फुर्सत दें तब ना, जब देखो तब दर्शन की भीड़ लगी रहती, लाइन लगी रहती। दक्षिण में ठाकुर जी सोते ही नहीं, दर्शन की दर्शनार्थियों को दर्शन देते रहते, पंडरीनाथ जी भी कम विश्राम करते, रात्रि को भी विलंब होता, सवेरे दो ढाई बजे मंदिर में घुस जाते पुजारी, चार बजे से तो सेवा का क्रम शुरू हो जाता। नामदेव जी ने कहा फिर बताओ क्या करें। बोले ऐसा है कि हम तुमको छिपा लेंगे मंदिर में, रात को जब निकलते हैं ना तो हम धीरे से भीड़ में खिसक जाएंगे, तुम्हारे घर चले जाएंगे और तुम हमारे स्थान पर मंदिर के गर्भगृह में ऐसे खड़े हो जाना। पंडरीनाथ जी ऐसे खड़े हो जाना, महाराज कोई पहचान लेगा? कोई वही नहीं पहचानेगा, तुम चिंता ही मत करो, हमारे स्वरूप में ऐसे खड़े रहना, फिर मंदिर बंद हो जाएगा, फिर भली तुम सो जाना नींद आवे तो, और जैसी मंगला का समय उसके पहले फिर वैसे ही खड़े हो जाना, फिर काकड़ आरती करेंगे, मंगला आरती करेंगे और मंगला आरती के बाद फिर मंगला भोग लगाएंगे, मंगला आरती के पहले आचमन कराएंगे, मुंह पोछेंगे और मंगल भोग धराएंगे, तो उसमें मिश्री का चूरा और ताजा माखन ऐसे मुंह पे लगा देते हैं, ऐसे मक्खन का लौंदा भगवान के मुख पे रख देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मुंह से हटा लेते हैं उसको, तो ठाकुर जी बोले तुम जीव से चाटने मत लग जाने, खाने लग जाओगे तो सब भेद खोल जाएगा, बस वो मुंह पे लगा दें तो भी कुछ मत बोलना और निकाल लें तो भी कुछ मत बोलना। बोले ठीक और क्या। बोले फिर क्या, मंगला के बाद फिर तो स्नान वगैरह होगा तो सब कपड़े उतारे जाएंगे, तो पूरा कपड़ा उतार दिया जाएगा, फिर ये मत कहना करे हम नंगे हो गए, तो जो भी कपड़ा उतारे उतार लेने देना, कुछ बोलना मैं तुम चुपचाप खड़े रहना। ऐसी पूरे दिन आपकी सेवा पूजा होगी और हम वहां अपने घर में आप विश्राम करेंगे, थक गए दर्शन देते देते हम विश्राम करेंगे, आपके ही रात को सोएंगे, सवेरे मंगला भोग वहीं खाएंगे, श्रृंगार भोग वहीं, राजभोग वहीं, उत्थापन भोग वहीं, शयन भोग वहीं, संध्या भोग वहीं, और फिर शयन आरती के समय हम फिर आकर अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, तुम धीरे से वहां से अपने घर चले जाना, एक दिन भर के लिए हमारे स्थान पर खड़े हो जाओ। आप सोचो कितना प्रेम भगवान का, नामदेव जी खड़े हो गए और ठाकुर जी स्वयं नामदेव जी का दर्शन करने आए कि हमारे स्वरूप में नामदेव जी कैसे लग रहे हैं। स्वयं ठाकुर जी दर्शन करने आए, इतना वात्सल्य है नामदेव के प्रति भगवान का। ऐसे नामदेव जी महाराज जिनको 56 बार भगवत साक्षात्कार हुआ, वे महाराष्ट्र के एक महान सिद्ध संत श्री गोराई कुम्हार, कुम्हार जाति में उनका जन्म हुआ था, वे सिद्धकोटि के भगवत भक्त थे, उनके यहां नित्य सत्संग होता था, उस सत्संग में बड़े बड़े महापुरुष पधारते थे, संत ज्ञानेश्वर जी भी पधारते थे, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञानेश्वर जी, नामदेव जी भी आते थे और भी कई महापुरुष वहां पधारते थे। एक दिन सभी संत वहां सत्संग के निमित्त बैठे थे। कुम्हार के घर में तो थापी होना स्वाभाविक है, जिससे बर्तन ठोक ठाक के बनाए जाते हैं। थापी को देखकर ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई ने पूछा कि काका ये क्या है? बोले ये थापी है। क्या करते हैं इससे? बोले इससे घड़ा ठोक पीट के घड़ा बनाते हैं, गढ़े टेढ़े वेढ़े हो जाते हैं उनको ठोक ठोक कर ठीक कर देते हैं, और फिर जब पक जाते हैं तो कच्चे पक्के की पहचान भी हो जाती है, इसी से ठोक के देखते हैं। टन्न बोले तो ठीक है, झन्न बोले तो अलग रख देते हैं उसको। मुक्ताबाई बोली तब तो बहुत बढ़िया चीज है, इससे टेढ़े बेढ़े सब सीधे हो जाते हैं, कच्चे भी पक्के हो जाते हैं और पक्के कच्चे की पहचान हो जाती। तो संत जितने बैठे थे ना सत्संगी, सबको मुक्ताबाई ने कहा ये सब घड़े, यहां जितने घड़े विराजमान हैं इनमें कौन सा घड़ा कच्चा कौन सा घड़ा पक्का, आप परीक्षण करके बताओ। गोराई चाचा ने थापी उठाई और प्रहार करना शुरू किया। जैसे ही नामदेव जी के ऊपर प्रहार की बारी आई, श्री नामदेव जी महाराज नाराज हो गए। अरे बोले घर में बुला के अतिथियों का सत्कार किया जाता है, इतने बड़े बड़े महापुरुष आए हैं और तुम थापी उठाकर उन पर प्रहार कर रहे हो, ये कहां की सभ्यता है? श्री गोराई चाचा ने मुस्कुराकर कहा कि और तो सब पक्के हैं, यही एकमात्र कच्चे रह गए। नामदेव जी को बड़ा बुरा लगा, इतने लोगों के बीच में हमको कच्चा बता दिया। पंडरीनाथ जी के पास गए, हम कच्चे भगत कैसे, हमको कच्चा क्यों बता दिया? श्री पंडरीनाथ जी ने कहा कि देखो गोराई चाचा में रागद्वेष नहीं है, अपने पराये का भेद उनमें नहीं है, उन्होंने यदि कच्चा कहा है तो ये झूठ नहीं होगा, कच्चे ही हो वस्तुतः तुम। महाराज हम आपकी इतनी कृपा प्राप्त करने के बाद भी कच्चे कैसे रहे आए, हमको पक्का बनाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि कच्चे को पक्का बनाना, ठाकुर जी ने कहा कच्चे को पक्का बनाना हमारा काम नहीं है, कच्चे को पक्का बनाना सदगुरु का काम है, संत सदगुरु ही कच्चे को पक्का बनाते हैं। बहुत प्रसिद्ध दोहा है, पक्का होना जो चहे तो किसी पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेल के खल्ली मिले न तेल। परिपक्व महात्माओं का संग करने से, संतों का गुरुओं का संग करने से ही साधक के जीवन में परिपक्वता आती है। भगवान ने बताया और वे उत्तर दिशा की ओर दूसरे दिन चल करके गए तो शिव मंदिर में जंगल में एक विशोबा नाम के भक्त पड़े हुए थे। विशोबा खेचर अवधूत कोटि के महात्मा थे, शिवलिंग पर ही अपने पैर रख करके लेटे थे। तो एक तो मंदिर के गर्भगृह में लेटना नहीं चाहिए, फिर शिवजी की पिंडी पर पैर नहीं रखना चाहिए, देवता पर पैर कैसे रखा जाएगा? नामदेव जी ने सोचा ये तो कोई पागल है, इसको इतना भी होश नहीं है कि कहां पैर हमारे हैं। अरे पागल, कहां भगवान शिव के ऊपर पैर रखा हुआ है, हटा ले यहां से पैर। एक तो शिव मंदिर में सोना नहीं चाहिए और फिर तुम शंकर जी पर ही पैर रखकर सो रहे हो, बड़ा भारी अपराध कर रहे हो। विशोबा भक्त बोले अपराध से बचाने वाले तो आप जैसे ही महानुभाव हो सकते हैं, अच्छा किया आपने हमको सावधान कर दिया, अपराध से बचाने आप आ गए, तो जहां शिवजी न हो वहां मेरा पैर रख दो। तो जैसे ही उन्होंने पैर उठाकर दूसरी तरफ रखा वहां शिवजी प्रकट हो गए, जिधर जिधर पैर घुमाते वहीं शंकर जी की पिंडी प्रकट हो जाती है। तब समझ गए कि ये वही सिद्ध पुरुष हैं, ये कणकण में भगवान का दर्शन करने वाले। तब कहा नामदेव जी आप में कसर नहीं है, पर कसर इतनी सी रह गई है कि भगवान में तो भगवान का दर्शन करते हो, सर्वत्र तुम भगवान का दर्शन नहीं करते हो, इसलिए तुमको अपरिपक्व भक्त कहा। नामदेव जी ने तब से सब में भगवान के दर्शन की प्रतिज्ञा कर ली। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज में क्रोध क्षोभ आदि कभी था ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में वे क्षुब्ध नहीं होते थे। उसका मूल कारण यही था कि उनको सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ते थे, सब में वे भगवान को देखते थे, बर्तनों में भगवान को देखते थे, झाड़ू में भगवान को देखते थे, जड़ पदार्थों में भी वे भगवान को देखते थे। तब चैतन्य में तो कहना ही क्या, सब में भगवान को देखते थे। सर्वत्र भगवत दृष्टि के बिना वैसा जीवन संभव ही नहीं है जैसा जीवन पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज का था। क्या कहा था महाराज जी ने, उपास परमहंस जी महाराज ने संभवतः लिखा हुआ भी है महाराज जी का वाक्य, उपासना करना आता नहीं है और लोग कहते हैं कि नाराज हो गए। कोई कुछ भी करता हो टोको मत, टोकोगे तो उपासना में विघ्न पड़ जाएगा, ये महाराज जी ने कहा था एक किसी प्रकरण में, और उस वाक्य को परमहंस जी महाराज ने लिखा। और इसके बाद परमहंस जी ने कहा इसका मतलब है महाराज जी सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करते हैं। ये जो है ये अंतिम दर्शन है, सब जगह भगवान का दर्शन। संत श्री मलुकदास जी के जीवन चरित्र में आता है, मलुकदास जी महाराज, उनके पिताजी जब भगवत धाम चले गए, कंबल कपड़ों का व्यवसाय था, कंबल कपड़ों का व्यवसाय था, प्रयाग में कंबल लेकर के मलुकदास जी गए, अपने पैतृक काम था उनका, और वहां सब कंबल बिक गए, कुछ संतों को बांट दिए। दसवीं को अति व्यस्तता के कारण कुछ पाया ही नहीं, जल पर ही रह गए। एकादशी को फिर आप कुछ खाते नहीं थे, प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे, उस दिन खाने पीने का काम ही नहीं था। द्वादशी को कुछ चना चबेना भोग लगाकर पाकर पारण करना चाहते थे, तब तक भगवान संत वेश में आ गए और वो चना भी ठाकुर जी ने मांग लिए। ठाकुर जी के मुख से सब चना खा गए भगवान, एक चना उनके मुंह से छिटक के नीचे आ गया, उसे आपने प्रसाद के भाव से लेकर पारण कर लिया। और जब आगे बढ़े कुछ कंबल शेष थे गठरी में, तो कीर्तन करते हुए बढ़ रहे थे, तनिक प्रेमावेश आया, उसी समय भगवान प्रकट हो गए मजदूर के वेश में। माधव माधव कहकर पुकार रहे थे, तब तक ठाकुर जी आ गए। बोले भगत जी आपका ये गट्ठर हम आपके घर पहुंचा देंगे, हम तो रोजगार की तलाश में घूम ही रहे, क्या लोगे? बोले एक टका मजदूरी लेंगे, एक टका माने दो पैसा, एक टका मजदूरी लेंगे। ठीक है तुमको मजदूरी दे दी जाएगी, मजदूरी दे दी। और बक्सा लेकर के श्री ठाकुर जी मलुकदास जी के कड़ा गांव कड़ा पहुंच गए ठाकुर जी। मैया ने कहा मलुकदास कहां गए, तो बोले वो तो पीछे कीर्तन वीर्तन करते आ रहे, हम पहले चले आए, धीरे धीरे हम कहां तक चलते। मैया ने कहा कितना भोला है बताओ, सब कंबल अपरिचित व्यक्ति को दे दिए, कहीं इसने कुछ उठा ना लिया हो इसमें से, तो कंबल की गठरी तो रख दी, और जब पुत्र आ जाएंगे मलुकदास जी तब पूछ कर कितने कंबल थे, फिर सब गिनती करके तब मजदूर को यहां से जानू दूंगी। इस भाव से एक कोठरी में रोटी और पानी दे करके कोठरी में बिठा दिया ठाकुर जी को, और बाहर से कुंडी लगा दी। अब कुंडी लगाकर मैया तो अपने काम में लग गई। इधर मलुकदासी आए, तो मलुकदासी आए तो मैया ने कहा कि तुम कितने लापरवाह हो, अपरिचित व्यक्ति को दे दिया और साथ भी नहीं रहे, पहले कंबल गिनती कर लो पूरे हैं कि नहीं। मैंने उसको भोजन का लालच देके भीतर बिठा दिया, बाहर से सांकल लगा दिए, भाग ना जाए, पहले देख लो कंबल, तब कुंडी खोलूंगी। कंबल तो पूरे ही थे। जय माँ, तुमने ठीक नहीं किया, कुंडी जैसे ही खोली तो ठाकुर जी को भला कुंडी में कौन बंद कर सकता है, ठाकुर जी तो अंतर्धान हो गए थे। पर मैया के हाथ के द्वारा दी हुई रोटी ठाकुर जी ने प्रेम से खाई, एक टुकड़ा छोड़ दिया। मलुकदासी रोने लगे, वे तो साक्षात ठाकुर जी ही थे, और वो टुकड़ा प्रसाद के भाव से आपने ले लिया और माँ से कहा कि जब तक मैं न कहूं तब तक कोठरी नहीं खोलना। कोठरी भीतर से बंद कर ली और राम नाम का जप करने लगे। 3 दिन 3 रात्रि तक राम नाम का जप करते रहे। तीसरे दिन वह कोठरी प्रकाश से भर गई और साक्षात रघुनाथ जी प्रकट हो गए। परम पुरुष माथे कर धरे, उनके चरित्र में लिखा है, भगवान राम ने मस्तक पर उनके हाथ रखा और कहा कि तुम वरदान मांग लो। श्री मलुकदास जी महाराज ने कुछ मांगा नहीं, बोले भगवान आपकी कृपा, आपका दर्शन मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। तो मलुकदास जी बोले कि सर्व रूप दर्शे नर हरि। हे प्रभु, जिस मंगलमय स्वरूप में आप अपना दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर रहे हैं, आपके इसी स्वरूप का हम सभी प्राणियों में अनुभव करें, चराचर में मैं आपका दर्शन करूं, सर्वत्र में आपका दर्शन करूं। भगवान ने एवं अस्तु कहा और कहा हम बड़े प्रसन्न हैं, तुमसे फिर आग्रह कर रहे हैं कि कुछ मांग ही लो, मेरे संतोष के लिए मांग लो, तुम तो बड़े निष्काम हो। तो श्री मलुकदास जी ने कहा, प्रभो यदि आप इतने पीछे पड़े हैं, आप देना ही चाहते हैं, तो आपसे हमारी विनम्र प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? बोले आपसे हमारी यही प्रार्थना है आपसे हमारी यही विनम्र प्रार्थना है कि संसार के सभी प्राणी दुख रहित हो जाएं। संसार के सभी प्राणी दुख रहित कैसे होंगे? जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी तब तक दुख रहे तो हो ही नहीं सकते। अर्थात संसार के सभी जीवों को आप मिल जाइए, सबको भगवत प्राप्ति हो जाए, सबका संसार चक्र छूट जाए, सबको आपके चरण कमल मिल जाए। भगवान ने कहा वाह, धन्य है तुम्हारी करुणा। अरे ये संसार के जीव हमारी प्राप्ति कहां चाहते? बोले न चाहें, पर इनको बिना चाहे भी मिल जाओ आप तो मिल ही जाओ। बोले इनके तमाम कर्म शेष हैं, उनको तो इनको भोगना पड़ेगा। नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटिशतैरपि, करोड़ों कल्पों तक भी कर्म का क्षय नहीं होता है, उनको तो भोगना ही पड़ता है। तो इन जीवों ने जो शुभाशुभ कर्म किए हैं उनको कौन भोगेगा? क्योंकि जब तक शुभाशुभ दोनों की सर्वथा निवृत्ति नहीं होगी तब तक मेरा साक्षात्कार नहीं होगा, तो इनके कर्म राशि कहां जाएगी? बिना भोगे कैसे नष्ट होगी? तब भगवान ने कहा, मलुकदास जी ने कहा, बहुत प्यारी बात। क्या कहा मलुकदास जी? गौ माता की जय, पूज्य श्री पद्मेड़ा धाम की जय। जय जय श्री राधे। विराज जाइए। तो उन्होंने क्या कहा, बड़ी प्यारी बात। ये उनकी साखी, बड़ी प्रसिद्ध साखी है। वे कहते हैं, क्या कहते हैं, जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख। संसार के सभी प्राणी दुख रहित हो जाए, दुख रहित हो जाए माने सबको भगवत प्राप्ति हो जाए। तो इन्होंने जो ऊटपटांग काम किए हैं सुबह सुबह, उनका कर्म फल तो भोगना पड़ेगा इनको? बोले नहीं भोगना पड़ेगा। कौन भोगेगा? मलुकदास जी कहते, दलिद्र सौंपी मलूक को लोगन दीजे सुख। अपनी प्राप्ति का सुख आप सबको दे दीजिए। सब जीवों के पाप कर्मों का फल, शुभ अशुभ कर्मों का फल मैं अकेले भोग लूं और इन सब जीवों को आप प्राप्त हो जाएं। भगवान ने कहा ये तो संभव नहीं है कि कर्म उटपटांग संसारी पुरुष करें, भोगे हमारा भक्त। लेकिन तुमने वरदान मांगा है और हमने बार बार कहा है कि मांग लो, तो हम यह वर तुम्हें अवश्य देते हैं कि जो तुम्हारी वाणी का, तुम्हारे चरित्र का आश्रय लेगा वह जीव दुख रहित हो जाएगा। ऐसी ही वाणी है, दुख रहित बना देने वाली वाणी मलुकदास जी की। तो सर्व रूप दर्शे नरहरि, सर्व रूप में भगवान का दर्शन हो रहा है। तो हम यही निवेदन कर रहे थे, प्रत्येक साधक को अपना लक्ष्य यही बनाना चाहिए कि हमें सर्वत्र भगवत दृष्टि प्राप्त हो जाए। इसलिए स्वप्न के दर्शन से ध्यान का दर्शन श्रेष्ठ है, ध्यान के दर्शन से प्रत्यक्ष दर्शन श्रेष्ठ है, और प्रत्यक्ष दर्शन भी उससे भी बढ़कर यह बात है कि सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाए। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। जब तक भगवद अतिरिक्त किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की, तत्व की अनुभूति हो रही है, तब तक संसार के चक्र में ही पड़े रहना पड़ेगा। बातें चाहे जो बना लो, तब तक वैसे ही भटकना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदों रघुपति करुणा निधान, जाते छूटे भव भेद ज्ञान। ये भव भेद ज्ञान संसार में डालने वाला ज्ञान कौन सा है? भेद ज्ञान। भगवान से भिन्न अनुभव होना, भिन्न दर्शन करना, भगवद अतिरिक्त जगत का अनुभव करना, यही भेदक ज्ञान है। और ये भेद ज्ञान अपने साधन से नष्ट नहीं होगा, ये भगवत शरणागति से ही दूर होगा। इसलिए भगवान करुणा निधान, भगवान जब कृपा करेंगे तो सर्वत्र उनका अनुभव होने लग जाएगा। गोस्वामी जी को हुआ है। हाँ, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान। बंदों तिनके पद कमल सदा जोरी जुग पान, सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र भगवत दृष्टि भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। देखो इसका प्रकार है, इसका यहां तक पहुंचने की पद्धति है। सर्वप्रथम गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार करो, देखो एक बात हम आपको बार बार कहने की जरूरत नहीं, फिर भी कह देते हैं, हम अपने मन से एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। भगवान व्यास का जो सिद्धांत है, भगवान व्यास की जो वाणी है, उसी को हम जैसा गुरुजनों की कृपा से हमने जाना है, समझा है, जो पढ़ने को मिल गया, उसी को हम जितना हमारी स्मृति में रह जाता उतना हम कहकर अपनी वाणी को पवित्र कर लेते हैं। भगवान व्यास श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं कि यदि तुम्हें सर्वत्र भगवान का दर्शन करना है तो सबसे पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लो। एकादश स्कंद में देखो, सबसे पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लो, ले आओ। सबसे पहले गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लो। भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, ये भगवान व्यास की वाणी है। भगवान समझ में नहीं आएंगे गुरुजी, मनुष्य ही दिखाई पड़ेंगे। अमुक गांव में पैदा हुए, अमुक जाति में पैदा हुए, अमुक अवस्था वाले हैं, काले हैं कि पीले हैं कि कैसे रंग बिरंगे हैं, ये सभी दिखाई पड़ेगा। गुरुजी में भगवान नहीं दिखाई पड़ेंगे। तब कैसे दिखाई पड़ेंगे भगवान? कहते भक्ति पूर्वक तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये भगवान है। गुरु तत्व में भक्ति होगी तो आपकी दृष्टि हो जाएगी कि ये भगवान है। भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा, भक्ति पूर्वक यह स्वीकार कर लो, गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ये 37 नंबर श्लोक है, 11वें स्कंद के द्वितीय अध्याय का 37वां श्लोक। इसमें व्यास जी कह रहे हैं सर्वत्र भगवत दर्शन करो, तब तक भय और शोक की निवृत्ति नहीं होगी जब तक सब में भगवान का अनुभव नहीं होगा। क्योंकि भयम द्वितीयाभिनिवेश तस्या दिशा दपे तस्य विपर्ययो स्मृति ही तन्माया तो बुध आ भजे तम भक्त्यैकयेशं गुरुदेवतात्मा। अब सर्वत्र भगवान का दर्शन कैसे करें? तो पहले उसकी एक इकाई स्वीकार करनी पड़ेगी। इकाई क्या है? बोले भक्ति पूर्वक गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लो। अब गुरु तत्व में भगवत भाव हो जाएगा तो उनकी कोई भी बात सामान्य समझ में नहीं आएगी, सब चीजें उनकी असामान्य ही समझ में आएंगी। उनके चरणों में अगाध श्रद्धा हो जाएगी, उनमें प्रेम हो जाएगा, उनमें विश्वास हो जाएगा, फिर उनकी प्रत्येक वाणी का वह श्रद्धा पूर्वक आदर करने लग जाएगा। तो गुरुजी कहेंगे कि देखो बेटा, ये रामकृष्ण नारायण ये भगवान हैं, इनको भगवान मानो, तो भगवान के प्रति भगवत भाव हो जाएगा। फिर वो कहेंगे कि वह भगवान रामकृष्ण नारायण वही तुम्हारे अंतर्यामी हैं, और जो तुम्हारे अंतर्यामी हैं वही सबके अंतर्यामी हैं, इसलिए वह परमात्मा तुम्हारे भीतर भी हैं, जिस रूप में तुम्हारे भीतर हैं उसी रूप में सब में हैं। देखो ये तुलसी को पौधा नहीं मानना, ये साक्षात भगवान है। देखो गाय को चार पैर वाला पशु नहीं मानना, जीव नहीं मानना, ये साक्षात भगवान है। गाय में भगवान को स्वीकार करो, तुलसी में पीपल में भगवान को स्वीकार करो, ब्राह्मण में भगवान को स्वीकार करो, यति में भगवान को स्वीकार करो, तो धीरे धीरे भगवत विभूतियों में भगवत तत्व को भाव, भगवत भाव दृढ़ होता चला जाएगा। और फिर जब गुरु में परमात्मा बुद्धि, फिर भगवत स्वरूपों में भगवत बुद्धि, फिर गौ ब्राह्मण संत अग्नि पीपल इन सब में भगवत बुद्धि आ जाएगी, तो फिर धीरे धीरे जल में भगवत बुद्धि, आकाश में भगवत बुद्धि है, नदियों में भगवत बुद्धि, गंगा जी में भगवत बुद्धि, पर्वतों में भगवत बुद्धि, इन सब में भगवत बुद्धि होते होते फिर क्या होगा, आगे कहते हैं। खम्बायुमग्निम सलिलम महीं च ज्योतींसि सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्या। भगवान व्यास कह रहे हैं आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नक्षत्र दिशाएं वृक्ष नदियां समुद्र ये सब के सब भगवान का ही श्री अंग हैं, शरीर हैं, सब भगवान ही हैं, भगवान से भिन्न नहीं है, ऐसा मानकर सबको दंडवत प्रणाम करो। यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्यः। तो कहने का आशय ये है कि जब तक गुरु तत्व में भगवत भाव आप स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आपको सर्वत्र भगवान की अनुभूति नहीं होगी। पहले भगवान में भगवान को स्वीकार करो, फिर अग्नि में, गौ में, ब्राह्मण में, संत में, अर्थात भगवत विभूतियों में भगवान को स्वीकार करो। यहां भाव पुष्ट हो जाएगा तब धीरे धीरे वह अवस्था प्राप्त होगी जहां सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। और जब सर्वत्र भगवान का अनुभव होने लग जाएगा तो जाते छूटे भव भेद ज्ञान। देखो यहीं तक पहुंचने के लिए हमारे यहां शास्त्रों में सारे व्रत उपवास त्योहार सब इसी के लिए बनाए गए हैं। क्या इन महान पर्वों पर हम भगवान की उपासना में लग जाएं, भगवान के स्वरूप को स्वीकार करने लग जाएं और धीरे धीरे हमारा भगवत भाव दृढ़ होता चला जाए। आज हमारा मन था कि जन्माष्टमी के महात्म्य की कुछ बातें पद्म पुराण में कल हमने देखी थी, तो महाराज जी आकर विराज जाएंगे तभी सुनाएंगे, नहीं तो मन था कि आरंभ में ही सुना दें, पर मन में हुआ महाराज जी बैठेंगे तब कहेंगे। और आज जो जन्माष्टमी है वो बहुत दुर्लभ संयोग मिला है। आज कृष्ण जन्माष्टमी ब्रह्मन् भक्त्या करोति यो नरः अन्ते विष्णुपुरम याति कुल कोटि युतो द्विज। पद्म पुराण के व्रतखंड के चतुर्थ अध्याय में अध्याय 13 में, ये चतुर्थ व्रतखंड में तो चौथे खंड में 13वें अध्याय में ये श्लोक आया है, जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करता है वह अपने करोड़ों कुलों को पवित्र कर लेता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। अब सुनो जो दुर्लभ योग, अष्टमी बुधवारे च सोमे चैव द्विजोत्तम रोहिणी ऋक्ष संयुक्ता कुल कोटि विमुक्तदा। अष्टमी भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि हो और सौभाग्य से बुधवार का दिन हो, आज बुधवार भी है, अष्टमी भी है, अथवा सोमवार हो, सोमवार की भी महिमा है, और रोहिणी नक्षत्र हो। आज रोहिणी नक्षत्र रात्रि को 12:30 बजे बाद रोहिणी नक्षत्र भी लग जाएगा, और कल तो सप्तमी विद्या थी, सप्तमी विद्या जन्माष्टमी व्रत का बड़ा निषेध पद्म पुराण में किया गया, स्कंद पुराण में भी किया गया, सप्तमी विद्या व्रत नहीं करना चाहिए। कल सूर्योदय में सप्तमी थी, बाद में अष्टमी आई, आज अष्टमी है, उदया के अनुसार आज अष्टमी है, बुधवार है, और 12:30 बजे के बाद रोहिणी नक्षत्र भी है, तो तिथि तो वही चलेगी, तो आज रोहिणी नक्षत्र भी आ गया है, आज बुधवार भी है और आज अष्टमी भी है, तो आज की तिथि इतनी अद्भुत संयोग से मिली है, अष्टमी बुधवारे च सोमे चैव द्विजोत्तम रोहिणी ऋक्ष संयुक्ता कुलकोटि विमुक्तदा, करोड़ों कुलों को संसार चक्र से छुड़ाने वाली है। महापातक संयुक्ता करोति व्रतमुत्तमम सर्व पाप विनिर्मुक्ता चांते याति हरे ग्रहम। महापाप से युक्त इस उत्तम व्रत को करते हैं वे संपूर्ण पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी ब्रह्मन्न करोति नराधमः इह दुखम वाप्नोति सप्रेत्य नरकम् व्रजेत्। अब ये और सुन लो, जो कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करते हैं, नराधम अधम मनुष्य, उनको इस लोक में भयंकर दुख मिलता है और मरने के बाद वे नरक गामी होते हैं। इसलिए भैया जन्माष्टमी रामनवमी आदि पर्वों पर व्रत अवश्य रखना चाहिए। बोले तो चलो ठीक है, पुरुष करें व्रत, माताएं न करें? बोले नहीं, न करोति चया नारी कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम वर्षे वर्षे चा मूढ़ा नरकम याति दारुणा। जो नारी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत नहीं करती है उसे भी दारुण नरक भोगना पड़ता है। जन्माष्टमी के दिन जो कुछ खाता है, जन्माष्टमी दिनो यो वै नरो स्नाति विमूढ़धि महानरक मस्नाति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। भगवान व्यास कह रहे हैं मैं सत्य सत्य कहता हूँ, जन्माष्टमी के दिन जो कुछ खाता है उसे महानरक की प्राप्ति होती है। इसलिए जन्माष्टमी को कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कल हमने जब सुनाया तो राधिका दास जी रूंगटा जी बोले तो कल भंडार में हड़ताल कर दें, कल कुछ न बनवा में। हमने कि भाई छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी हैं, फलाहार तो थोड़ा बनवा देना, कोई बात नहीं। लेकिन अब जैसे दास है तो दास ने विचार किया है कि जब तक भगवान का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक हम कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। तो सभी लोगों को जहां तक हो सके, ये बहुत दुर्लभ संयोग है, ऐसे ही करना चाहिए। इसलिए जन्माष्टमी व्रत का विधान ही यही है, खाना पीना कुछ नहीं है। हाँ जल पी सकते हो पर कुछ खाना नहीं है, तभी व्रत माना जाएगा, नहीं व्रत नहीं माना जाएगा। अस्नाति, इसमें यह नहीं लिखा है कि फलम अस्नाति या अन्नम अस्नाति, अस्नाति खाता है, कुछ भी खाता है, मुंह से कुछ भी ग्रहण करता है, वो महानरक मापनोति। हाँ इसलिए महानरक मस्नाति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। व्रत का पारण ही होता है पंचामृत से, भगवान का स्नान के बाद जो पंचामृत मिलेगा उससे पारण होगा। दूसरे दिन आहार प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। लोग कहते भगवान का जन्म हुआ हम क्यों भूखे मरें, अरे राम राम, ये नहीं, इससे चित्त की शुद्धि होती है। व्रत से उपवास से चित्त की शुद्धि होती है। शुद्ध चित्त होगा तो भजन में मन लगेगा। आप ठीक से व्रत करो 12 बजे तक बिल्कुल नींद नहीं आएगी आपको। रात्रि जागरण का विधान है और दूसरे दिन आपको नंद उत्सव मनाना है, खूब चकाचक भोग लगाओ, खूब खाओ। लेकिन ये उपवास उपासना का अवसर है, इसमें सात्विकता हमारी बनी रहे। बिना ऋक्षेपि कर्तव्या नवमी संयुक्ताष्टमी उदय चाष्टमी किंचित सकला नवमी। यदि अब देखो ये विशेष बात आई है, नक्षत्र नव, आज शुरुआत में नक्षत्र नहीं है, अष्टमी है और बाद में नवमी आ जाएगी, कल नवमी आ जाएगी। उदय काल में अष्टमी है और सकला नवमी हो तो, और बुधवार का दिन हो जाए, ऐसे यदि योग आ जाए, सोमे नैव भवेद राजन किम व्रत कृतई व्रत कोटिवी नवम्याम उदयात सोमे साप बुधे पिचो, वो भी बुधवार को हो जाए, अपि वर्ष सते नापि लभ्यते बान लभ्यते। भगवान व्यास कहते इस प्रकार की जन्माष्टमी सैकड़ों वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद भी मिल जाए कहो न मिले, इसका मतलब है सैकड़ों वर्षों के बाद यह योग बनता है जो योग आज बना है। इसलिए इस समय को बहुत बढ़िया से व्यतीत करो, खूब भजन करो, खूब नाम जप करो, खूब कीर्तन करो, अखंड कीर्तन चल रहा वहां भी बैठ सकते हैं। और आज रात्रि का उत्सव यही मनाया जाएगा क्योंकि मंदिर में कीर्तन वाले कह रहे थे कि हमारे मंदिर में मनाओ, मंदिर में जगह बहुत छोटी है, तो यहां भगवान का पल्ले में ठाकुर जी आ जाएंगे, भगवान का अभिषेक भी हो जाएगा और कल यही जन्म की आरती होगी और पंजीरी पंचामृत सब आज रात को, आज रात को हम लोग स्वीकार करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, ऐसे श्लोक मिले तो हमने विचार किया कि इसको जरूर कहना चाहिए, लोगों को लाभ मिल जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस पद की एक विशेषता और है, इस पद में गोस्वामी जी ने कहा, अब लोग कहते अलग से गो महिमा नहीं है विनय पत्रिका में, लेकिन हमको तो समझ में नहीं आता। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कामधेनु गाय के रूप में राम जी ही दया करके इस धरती पर विराजमान है। इस पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं करुणा करके दया करके श्री रघुनाथ जी ही संपूर्ण कामनाएं जीवों की पूर्ण करने के लिए प्रत्यक्ष गोमाता के रूप में विराज रहे हैं। हमको तो ये समझ में आ रहा है, भले दूसरे को आवे या ना आवे, बंदो रघुपति करुणा निधान जाते छूटे भव भेद ज्ञान। ये भेद ज्ञान क्या है, अब ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा मेरा यही भेद बुद्धि है। जीव जीव में वैषम्य में देखना, एकमात्र निज प्रभु में रमण करते हुए, निज प्रभु को रमण करते हुए सब में न देखना, किसी को शत्रु मानना किसी को अपना मित्र मानना, निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध, किसी से विरोध नहीं, अपने सहित सबको भगवत विभूति न देखना, समस्त जगत तथा समस्त आत्माओं को भगवान का शरीर न मानकर वैमनस्य रखना, ये भेद ज्ञान, सब में भगवत विभूति का दर्शन न करना, यही भेद ज्ञान है। और ये भेद ज्ञान भगवान की कृपा करुणा से ही दूर होता है। गई न निज पर बुद्धि शुद्ध हुई रहे न राम लये लाए मति मोरी विभेद करी हरिये। वेद कह रहे हैं भगवान से मति मोरी विभेद करी हरिये जेहिते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मान सुखी चरिए जाते छूटे भव वेद ज्ञान रघुवंश कुमुद सुख पर्द निषेध। रघुवंश वो कुमुदनी के समान बंद था, सूर्य के प्रचंड प्रकाश में कमलिनी जो कुमुदनी होती है वो बंद हो जाती है, और जब पूर्ण चंद्र का उदय होता है तो कुमुदनियां सरोवरों में खिल जाती हैं। भगवान श्री राम जी के एक पूर्वज हुए महाराज जी, उनका नाम अनरण्य था, अनरण्य महान धर्मनिष्ठ महान सदाचारी महान तपस्वी राजर्षि थे। अनरण्य महाराज ने यज्ञ किया, सर्वस्व दान कर दिया, अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया और वे वानप्रस्थ का भाव लेकर के जंगल में तप करने जा रहे थे। उसी समय रावण आ गया, युद्ध करो हमसे, धरती में तुम श्रेष्ठ वीर के नाम में से प्रसिद्ध हो। उन्होंने कहा अब हमने हथियार रख दिए हैं और अब हम तपस्या के लिए जा रहे हैं और तुम ब्राह्मण हो, हम ब्राह्मणों को पूज्य मानते, तुमसे क्या युद्ध करें। रावण जबरदस्ती अटक गया इनसे, बोले हम आपको आगे जाने नहीं देंगे, युद्ध करो पहले। हठात इसने अनरण्य से युद्ध किया तब तो अनरण्य ने कहा कि भाई क्षत्रिय का धर्म है कि उसको युद्ध में कोई भी ललकारे उसे उत्तर देना चाहिए। तुम यदि हमारे भाव की रक्षा नहीं कर रहे हो और ललकार रहे हो तुम युद्ध करेंगे। आपने युद्ध किया, उनमें इतनी दिव्य शक्तियां थी, दिव्यास्त्र उन्हें प्राप्त थे कि उनके दिव्यास्त्रों के कारण रावण को यह समझ में आ गया कि यदि हमने छल करके नहीं इसे नहीं मारा तो ये मुझे ही समाप्त कर सकता है, ऐसी शक्ति इसमें है। तो रावण ने एक तमाचा पीछे से थप्पड़ का प्रहार किया इनको, वृद्ध शरीर था, तपस्वी थे। अरे जब युद्ध चल रहा है शस्त्र से तो पीछे से वार करने की, थप्पड़ प्रहार करने की क्या आवश्यकता थी। इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वे रथ से नीचे गिरकर थर थर कांपने लगे। उनको लगा कि अब मेरे प्राण छूट जाएंगे। उन्होंने कहा रे दुष्ट, तूने अन्याय पूर्वक अधर्म पूर्वक मेरे ऊपर प्रहार करके मुझे मारा है, तो मैं एक श्रेष्ठ राजर्षि हूं, मैंने आज तक स्वप्न में भी पाप का आचरण नहीं किया है, विधिवत मैंने धर्म का पालन किया हो तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि मेरे वंश में श्री राम प्रकट होंगे और उन्हीं के हाथ से तू मारा जाएगा। तो अनरण्य महाराज से लेकर दशरथ जी तक कोई भी चक्रवर्ती राजा रावण से अटकता नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि ये अनरण्य महाराज की आन है, वचन है, हमारे कुल में राम जी प्रकट होंगे तब ये मरेगा, तो मरेगा नहीं, हम बेमौत खुद मारे जाएंगे, इसलिए तब तक धैर्य धारण करके प्रतीक्षा करो। इसलिए तब तक रघुवंशियों की चित्त की स्थिति ऐसी थी जैसे सूर्य के प्रकाश में कुमुदनी, वो सब ऐसे बंद थे, पर रामचंद्र जब प्रकट हुए तो रघुवंशियों के हृदय कुमुदनी वो खिल उठी, सबका हृदय खिल गया। इसलिए कहा रघुवंश कुमुद सुख प्रद निशेष, सेवत पद पंकज अज महेश। ऐसे है राम जी, ध्येयम सदा परिभवघ्न मभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम वृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाभिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम शिव विरिंचिनुतम शरण्यम। शंकर जी ब्रह्मा जी भी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, वे भी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे भगवान जो ब्रह्मा जी के भी सेव्य हैं, शंकर जी के भी सेव्य हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी जिनके चरण कमल की सेवा करते हैं, क्योंकि हरि हरि ही हरिता विधि ही विधिता शिव ही शिवता जिहि दई जाके चरण बिरंच से ही सिधि पाई शंकर हूँ। जिनके चरण कमल का सेवन करके, जिनके चरणों की भक्ति करके ब्रह्मा जी ने शंकर जी ने और सिद्धि को प्राप्त किया। चरण कमल बंदित शंकर अज, न जाने कितनी जगहों पर पुराणों में तो बात आई है भगवान भगवान सबके सेवे, या बात जगह जगह रामचरितमानस सहित सभी ग्रंथावली में गोस्वामी जी ने बार बार यह बात कही है। निज भक्त हृदय पाथोज भंग, क्या बढ़िया बात है। निज भक्त हृदय, यहां निज शब्द आया है, निज भक्त, इसका मतलब भक्त तो बहुत होते हैं, हमारे जैसे लोग भी अपने को भीतर से भक्त माने बैठे रहते हैं कि हम भगवान के बड़े भक्त हैं, झूठ मूठ का अहंकार रखते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, पर वस्तुतः भगवान के भक्त के जो लक्षण वेदादि शास्त्रों में आए हैं, व्यास वाल्मीकि ऋषियों ने कहे हैं, संत वाणी में कहे गए हैं, उनमें से कोई भी लक्षण जब तक अपने में नहीं दिखता है तब तक अपने को संत मानना यह एक प्रकार का भारी अज्ञान है, यह भ्रम है। तो हम भक्त की वेशभूषा तो बनाए हुए हैं, पर वस्तुतः अभी हम भक्त हो नहीं पाए हैं, क्योंकि भक्तों के जो लक्षण हैं वे हमारे में अभी नहीं आए हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने यहां निज भक्त कहा। भक्तों में जो भगवान के निज भक्त हैं, अर्थात जिनकी भक्ति को भगवान ने अंगीकार कर लिया है, जिन्हें अपने भक्त के रूप में भगवान ने स्वीकार कर लिया है, अर्थात जो भगवान के सच्चे भक्त हैं, जो भगवान के अनन्य गतिक वाले भक्त हैं, जो भगवान के खास भक्त हैं, कौन कौन? जैसे मनुस्वरूपा, जैसे सुतीक्ष्ण जी, जैसे हनुमान जी, जैसे विभीषण जी, जैसे काव्यसुंड जी आदि आदि। ऐसे भक्तों को भगवान अपना निज भक्त मानते हैं, निज सेवक मानते हैं। तो निज भक्त हृदय पाथोज भृंग, इन भक्तों के हृदय कमल के भौंरे हैं श्री रघुनाथ जी। भक्तों का हृदय कमल होता है, सबका हृदय कमल नहीं होता है। भक्तों का, निज भक्तों का हृदय कमल होता है, और उनके भाव रूपी मकरंद का पान करने के लिए राम जी सदा मडराते रहते हैं। अब देखो, भौरा कमल में आकर के फिर दूसरी जगह नहीं जाता। कमल ही पाय और सब त्यागे, आप ही तहां बधाई। तो भगवान ऐसे निज भक्तों का हृदय छोड़कर कभी कहीं जाते ही नहीं है, सदा उनके भाव रूपी मकरंद का पान करते रहते हैं। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्यता पसंद्र परानी, सहित अनुज मुहि राम गुसाई, मिली हही निज सेवक की नाई, देखी दशा निज निज निज जन मन भाए। सब कितने उदाहरण, निज निज निज निज। जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास, निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। निज शब्द, खूब निज शब्द का उच्चारण किया है। ऐसे जो भगवान के निज भक्त हैं, उन निज भक्तों के हृदय कमल में भगवान भृंग बन करके उनके भाव मकरंद का पान करते रहते हैं। और कैसे हैं? अति प्रबल लावण्य बपुष अगणित अनंग, भगवान के श्रीअंग में बड़ा विलक्षण लावण्य है, बहुत ही सुंदर है भगवान। लावण्य कैसा? महाराज जी, सौंदर्य और लावण्य में किंचित भेद है। कई बार असुंदर व्यक्ति को भी बहुत बढ़िया श्रृंगार करने वाला कोई श्रृंगारी मिल जाए, तो असुंदर व्यक्ति का भी श्रृंगार करके सुंदर बना दिया जा सकता है। आजकल एक दुकान चली है, क्या कहते हैं उसको, जिसमें सजावट होती है, पुरुषों की अलग होती है, स्त्रियों की अलग होती है, स्त्री पुरुषों की अलग, एक साथ भी होती है, एक साथ नहीं होती, अलग अलग होती ना, तो पुरुषों की अलग सजावट होती है दुकान में और स्त्रियों की अलग होती है, क्या ब्यूटी पार्लर कहते हैं क्या, ब्यूटी पार्लर। तो महाराज पता नहीं क्या क्या उनके पास ट्यूब टायर होते हैं, रंग रोगन होता है कि वो बुढ़िया बुढ़ियाओं को भी ऐसा बना देते हैं कि एकदम लगता है कि 20-25 साल की हों। और अधेड़ को ऐसा बना देते हैं कि बस अभी बिल्कुल बाल तो कोई सफेद उनका दिखते ही नहीं, सब काला एकदम, ऐसा कुछ लगा देते हैं रंग रोगन कि वो थोड़ी देर के लिए तो बड़े सुंदर देखने में लगने लग जाते हैं। ये हमारे महाराज जी सुनाते थे, एक मानस सम्मेलन बुंदेलखंड में हो रहा था और पतला सा वो चांदनी, पतली कपड़ा वाली चांदनी, ऊंचा मंच और भयंकर गर्मी का समय। अयोध्या के कई रामायणी आए थे, यज्ञ तो प्राय गर्मियों में यज्ञ होते हैं, तो उनमें एक महिला वक्ता भी पधारी। उस समय यद्यपि महिला वक्ता बहुत कम होते थे लेकिन थी वो, तो खूब सज धज के, महात्मा तो अपने ढंग से बैठे थे, सब महात्मा ही महात्मा थे। गर्मी थी तो महात्माओं को क्या, अपना कपड़ा उधार उतार दिया, अचला भी थोड़ा ऊपर उठा लिया, भीतर घुसा लिया और अपना साफी गमछा उससे हवा करने लगे। सब उघारे पुघारे बैठे थे, खूब गर्मी थी। अब वो बिचारी देवी जी कहां से उघारी पुघारी हो, वो तो जैसे ही मंच पर चढ़ी, अब भयंकर गर्मी, तो उन्होंने जो अपने चेहरे पर रंग रोगन लगा के आई थी वो सब पसीना में बहा, तो ऐसी लकीरें खिंच गई यहां यहां सब जगह। फिर ज्यादा बहा पसीना तो पोंछ लिया, तो जगह जगह से चितकबरी हो गई। तो महाराज जी बोले कि हमने कहा देखो इनको लोग स्वर्ण लता जी कहते हैं, पर थोड़ी ही देर में ये लहु लता हो गई, स्वर्ण लता से लहु लता हो गई। तो ऐसा भी होता है, सुंदर नहीं है व्यक्ति लेकिन उसको बढ़िया से लीला में नाटक में ऐसा सजा देते हैं कि सुंदर लगने लग जाता है। ऐसा भी, श्रृंगार के कारण भी लोग सुंदर लगने लग जाते हैं, पर भगवान में स्वाभाविक तो सौंदर्य है। वस्त्राभूषण भगवान के श्रीअंग पर पहुंचकर शोभायमान होने लग जाते, भगवान की शोभा नहीं बढ़ाते हैं, भगवान के निरावरण श्री अंग के सौंदर्य को इस ब्रह्मांड में कोई सहन ही नहीं कर सकता है। इसलिए भगवान की सुंदरता को ढकने के लिए किसी की नजर न लग जाए, इसलिए भगवान के श्रीअंग में नक्षिक वस्त्राभूषण आदि धारण कराए जाते हैं। ऐसा प्रेमियों का भाव, बहुत सुंदर है भगवान, पर लावण्य किसको कहते हैं? लावण्य धाम, लावण्य है भगवान। लावण्य क्या है? क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। जो हर क्षण में और विलक्षण हो जाए, फिर दूसरे क्षण में और विलक्षण, फिर दूसरे क्षण में और विलक्षण, जिसके सौंदर्य निरंतर वृद्धि होती चली जाए उसको लावण्य कहते हैं। और वो लावण्य केवल और केवल भगवान में ही है, भगवान के तक किसी में नहीं। सुंदर से सुंदर, खूबसूरत से खूबसूरत व्यक्ति दस पांच बार पेट साफ हो जाए तो चेहरा ऐसा हो जाता है। लावण्य केवल भगवान में है। ऐसे भगवान लावण्य बपुष, इसलिए अगणित अनंग काम को बड़ा सुंदर कहा जाता है। अगणित कामदेव उनके लावण्य पर न्योछावर हैं। अति प्रबल मोहतम मारतंड, मोहरूपी रात्रि को मिटाने के लिए भगवान श्री राम मारतंड माने प्रचंड सूर्य के समान हैं। चाहे जो उपाय कर लो, रात्रि तो तभी जाएगी जब सूर्य का उदय हो जाएगा, ऐसे ही मोह निशा तब तक नहीं जाएगी जब तक हमारे हृदय में प्रभु श्री राम प्रकट नहीं होंगे, हमारे जीवन में भगवान का प्राकट्य नहीं होगा। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ये मोह निशा की निवृत्ति ही तब होती है। और कैसे हैं? तुलसीदास प्रभु मोह श्रृंखला छूट ही तुम मेरे ही छोरे, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा। अज्ञान गहन पावक प्रचंड, देखो अज्ञान और मोह में इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भेद व्यक्त किया है, भेद जनाया है। मोह अलग है और अज्ञान अलग है। जिससे आत्मा के स्वरूप का परिचय प्राप्त हो जाए, जिससे आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त हो जाए, उसे ज्ञान कहते हैं। उसे ज्ञान कहते हैं। और ज्ञान सत्व गुण से प्रकट होता है। जब तक हमारे जीवन में रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति नहीं होगी, तब तक सत्वगुण की सत्वगुण उत्पन्न नहीं होगा, और जब तक सत्वगुण उत्पन्न नहीं होगा तब तक ज्ञान प्रकट नहीं होगा। तो हमारे जीवन में सत्वगुण प्रकट हो, इसी के लिए व्रत उपवास आदि है। इसलिए आज लिखा है, आज के दिन कुछ भी खाने वाला घोर नरक में जाता है। इसलिए जिन लोगों ने पा लिया हो कुछ, अब वो द्वारा नहीं पाना, अब ठीक है। और जिन्होंने नहीं पाया हो वो अब बिल्कुल 12 बजे तक, जब तक आरती न हो जाए तब तक कुछ भी नहीं लेना। हंसाने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, हमने तो पद्म पुराण के श्लोकों को उद्धृत करके आपको बताया है। ये सब सत्व गुण, ज्ञान सत्व गुण के बिना प्रकट नहीं होगा। और हमारे जीवन में सात्विकता आवे, इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए व्रत हैं, उपवास हैं, इसी के लिए तपस्या है, इसी के लिए ध्यान है, इसी के लिए परिक्रमा है, इसी के लिए गव्य पदार्थों का आहार है, इसी के लिए गो सेवा है। हमारे चित्त की शुद्धि हो, अंतकरण की शुद्धि हो। सत्वगुण के बिना ज्ञान प्रकट नहीं होगा। ज्ञान सत्वगुण से उत्पन्न होता है, और तमोगुण से, रजोगुण तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रमाद मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। गीता जी में भगवान ने 14वें अध्याय में गीता जी के ठाकुर जी ने कहा है, प्रमाद मोह और अज्ञान ये तमोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। तो यथार्थ बोध का नाम है ज्ञान, और उससे भिन्न विपरीत ज्ञान का नाम है अज्ञान। यथार्थ बोध को ज्ञान कहते हैं और विपरीत ज्ञान को अज्ञान कहते हैं। तमोगुण से प्रमाद होता है, जिससे अकर्तव्य में प्रवृत्ति होती है। तमोगुण से ही जीव में प्रमाद आता है, और प्रमाद आता है तो वो स्वधर्म का त्याग कर देता है। संध्योपासन छोड़ देगा, गायत्री छोड़ देगा, जप छोड़ देगा, तिलक लगाना छोड़ देगा, सेवा छोड़ देगा। साधन में, सेवा में अरुचि तमोगुण की वृद्धि से ही होती है, अकर्तव्य में प्रवृत्ति होती है, और इसके विपरीत ज्ञान रूप मोह हो जाता है। और फिर जब व्यक्ति को मोह हो जाता है महाराज जी, तो बड़ी विचित्र बात लिखी है। देखो अज्ञान उतना अधिक दुखदाई नहीं है। हमें अज्ञान है, सत्संग करेंगे तो ज्ञान हो जाएगा, साधन करेंगे ज्ञान हो जाएगा। लेकिन विपरीत ज्ञान को, अज्ञान को ही ज्ञान मानकर बैठे रहना, ये बहुत खतरनाक है। होता प्राय यही है अज्ञान, पर हमने उस अपने अज्ञान को ही ज्ञान मान रखा है, और उस पर बड़े ऐसे हैं कि हम किसी की सुनने वाले नहीं, हम जो कहते वही सही है। अज्ञान को ज्ञान मानने वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? अज्ञान को ज्ञान मानने वाला व्यक्ति अपराध पर अपराध करेगा, लेकिन कभी भी वह स्वीकार करेगा नहीं कि मुझसे भूल हुई। और जितना अधिक चित्त शुद्ध होता जाएगा, उतना अधिक दैन्य भाव भीतर बढ़ता चला जाएगा, फिर अपराध न होते हुए भी अपराध वो स्वीकार कर लेगा। भरत जी का कहां अपराध है? पूरे रामचरित्र में कहीं भी भरत जी का कोई अपराध नहीं है, लेकिन भरत जी सारा अपराध अपने सिर पर, यह सब मोर पाप परिणाम, यह सब मेरे पाप का परिणाम है। बिना अपराध के अपराध स्वीकार करना ये श्रेष्ठ चित्त शुद्धि का प्रमाण है, और नहीं तो हम भूल पर भूल करते चले जाएंगे, और जो हमारी भूल हमें दिखाएगा वो हमें शत्रु के जैसा समझ में आने लग जाएगा। महाराज जी कलयुग है, अच्छे माता पिता तभी तक माने जाएंगे जब तक बेटा बेटी कुछ भी करें उठपटांग, वो सब चीज में जी हां करें तो अच्छे पिता माता माने जाएंगे कलयुग में, और अच्छे गुरु वही माने जाएंगे, अच्छे संत वही माने जाएंगे जो आप जो कुछ मनमाना करना चाहो उस सब के लिए कि हाँ बिल्कुल ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है, हर बात में हाँ बोलते चले जाओ तो अच्छे गुरु हैं, अच्छे संत हैं। तो ये मोह जो है ना, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी व्याधियों का मूल मोह ही है। तो शरीर में इस मोह से क्या होता महाराज जी? इस मोह से देह में आत्मभाव हो जाता है, देहात्मभाव हो जाता है, फिर ममता उत्पन्न हो जाती है, और फिर सन्निपात, अपहरण, सम्मोह, अज्ञान, गुण सन्निपात, ये सब सन्निपात हो जाता है। इसलिए अज्ञान गहन पावक प्रचंड, अति प्रबल मोह तम मारतंड। अज्ञान के गहन वन को जलाने जलाने के लिए प्रचंड अग्नि के समान प्रभु श्री राम का प्रताप है। अभिमान सिंधु कुंभज उदार, राम जी बड़े उदार अगस्त ऋषि हैं। क्या बोले? अभिमान रूपी समुद्र को पीने के लिए राम जी अगस्त जी के समान हैं, उदार अगस्त जी हैं। कोई भी दोष आ जाए उसको भगवान सहन कर लेंगे, लेकिन साधक में, आश्रित में, भक्त में अहंकार आवे उसे भगवान बिल्कुल सहन नहीं करते हैं। और तो बात जाने दो आप, अपनी भक्ति का अहंकार आ जाए, भजन साधन का अहंकार आ जाए, अपने तप त्याग का वैराग्य का अहंकार आ जाए, तो भी भगवान उसे छोड़ते नहीं है। एक जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष की वाणी है, उन्होंने कहा कि गुरु जी की कृपा से, संतों की कृपा से हमारा जीवन बड़ा पवित्र बीता। इतना पवित्र जीवन बीता कि धन और स्त्री के आकर्षण से पूरे जीवन पर्यंत अपने को बचा के रखा, दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं रखा, नारी जाति की छाया भी शरीर पर नहीं पड़ने दी। तो बोले हमें अपने वैराग्य का, अपनी साधुता का अहंकार हो गया। तो बोले अब ऐसी परिस्थिति आ गई कि अब हमें स्त्री शरीर के द्वारा की गई सेवा ही प्रिय लगने लगी। और उन महापुरुष ने बिना किसी संकोच के कहा, देखो साधु के जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि उसे धन और स्त्री ये अच्छे लगने लग जाएं। ये साधक के जीवन का दुर्भाग्य है। बोले इनकी से, जिनकी छाया से हम जीवन भर बचे, और इनकी छाया, अब इनकी सेवा हमें प्रिय लग रही है, लेकिन इससे हमारा तो अहंकार टूट गया। और हमारा पूर्व जन्म का इनसा कोई ऐसा संबंध था कि हमने इनकी अत्यधिक सेवा की थी, तो इन्होंने संकल्प किया था कि हम भी सेवा करेंगे, तो हमारा शरीर अति वृद्ध हो गया। अब वृद्धावस्था में इनकी सेवा लेकर हमें अपने कर्म का लेख मिटाना पड़ रहा है, प्रारब्ध को पूरा करना पड़ रहा है। लेकिन एक बात समझ लो कि हमारे रघुनाथ जी अभिमान किसी का नहीं रखते हैं। गोपियां परम भक्ता हैं, उनसे बड़ा भक्त कौन होगा, गोपी प्रेम की ध्वजा। लेकिन भागवत जी में क्या लिखा है, तेस्तासाम च तत्सौभग मदम वीक्ष्यमानं च केशवः प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों में अपने सौभाग्य का मद हो गया, अरे हमसे बड़ा सौभाग्य, हमसे अधिक सौभाग्यशालिनी और कौन हो सकती है। देखो साक्षात परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण वे हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। कोई गोपी कहती हमारी बेणी ढीली हो गई, ला तेरी बेणी गुथ दूं। कोई कहती मैं तो थक गई हूं, ला तेरी सेवा कर दूं। कोई कहती मेरा श्रृंगार तेरा श्रृंगार कर दूं। कोई गोपी कहती मुझे गर्मी लग रही तो तेरी बयार कर दूं। भगवान तो यह बतला रहे थे कि तुमने जैसे अपना सर्वस्व मेरे चरणों में न्योछावर किया है, ऐसे कोई जीव मेरा होकर के तो देखे, मैं उसका बिना मूल का सेवक बन जाऊंगा। भगवान तो अपनी भक्त वत्सलता बता रहे थे, दिखा रहे थे, पर उन्होंने उसे अपना सौभाग्य मान लिया, अपने साधन का फल मान लिया, उनमें अपने सौभाग्य का मद आ गया। और जैसे ही मद आया कि ठाकुर जी दूर हो गए, क्योंकि भगवान का नाम ही है मदन मोहन है? मदन मोहन का एक अर्थ तो है ही, काम को मोहित करने वाले। दूसरा अर्थ है मद न मोहन, पूज्य श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे मद न मोहन, न उनमें मद है न उनमें मोह है। तो मद आएगा तो भगवान दूर हो जाएंगे, मोह आएगा तो भगवान दूर हो जाएंगे, भगवान अंतर्धान हो गए। और गोपियां जब रोई जयति ते अधिकम जन्म ना ब्रजा, तो सब उनकी आंखों से बह के बाहर निकल गया और भगवान सामने प्रकट हो गए। तो अज्ञान अभिमान सिंधु कुंभज उदार, किसी भी चीज का अहंकार मत करो, ज्ञान का भी अहंकार मत करो, भक्ति का भी अहंकार मत करो, वैराग्य का अहंकार मत करो, शास्त्र ज्ञान का अहंकार मत करो। एक बार हम विद्यार्थियों को कुछ पढ़ा रहे थे, रामानंद पुस्तकालय की बात है, महाराज जी के पास की बात, तो कोई प्रकरण आया तो उसमें हम ब्राह्मण महिमा वर्णन करने लगे और महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव बाहर छत पर रोटी बना रहे थे महाराज जी, तो महाराज जी के कान में शब्द पड़ रहा होगा। वहां से महाराज जी एक भगोनी में रोटी थी और ऊपर एक थाली से ढके से हाथ में पकड़े थे भगोनी, और एक हाथ में उनके चिमटा था और शरीर पर केवल लंगोटी थी, सिर पे कमछा बांधे हुए थे महाराज जी। पुस्तकालय के दरवाजे पे आकर महाराज जी थोड़ी देर खड़े हुए और खड़े होकर परमन जी महाराज जी बोले बिना किसी भूमिका के, महाराज जी के जो शब्द हैं वो हम दोहरा रहे हैं। महाराज जी बोले, यह शरीर भी पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में उत्पन्न हुआ है। अपने लिए उन्होंने कहा, यह शरीर भी पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में उत्पन्न हुआ है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूं, मैं विरक्त साधु हूं, मैं महात्मा हूं, इस अहंकार से कल्याण होने वाला नहीं है, मैं भगवान का दासानुदास हूं, इसी भाव से कल्याण होगा। बस ऐसा कहकर महाराज जी फिर चले गए आगे। मानो उन्होंने सावधान किया कि तुम ये महिमा ज्यादा वर्णन करके अहंकार मत करो, ये अभिमान से कल्याण नहीं होना। देखो दुर्वासा जी महाराज को अपने विप्रत्व का, अपने ऋषित्व का, अपने तप का अभिमान था, तो भगवान ने उनके अभिमान को भी खो दिया। किसी का अभिमान भगवान रखते नहीं। और एक प्रार्थना करें, अभिमान नित्य सत्संग से ही दूर होता है, इसलिए कथा रोज सुनो। साधकों के लिए कथा सुनना परम आवश्यक है, ये नहीं, सिद्धों के लिए भी नित्य सत्संग अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। हमारे महाराज जी कहते थे कि साधक माने क्या है, जिसके इंद्रिय गोलक द्वार खुले हुए हैं, अभी माया का विषय का कचरा भीतर आ रहा है, लेकिन खुला मैदान हो और दो बार तीन बार झाड़ू लगती रहे तो एकदम साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा मैदान। और भले ही कमरा बंद है, खिड़की जंगला दरवाजे सब बंद हैं, पर्दे लगे हुए हैं, और पांच दस दिन के बाद आप कमरा खोलो तो भीतर कचरा दिखाई पड़ेगा, झाड़ू लगाओगे तो तमाम धूल निकलेगी। इसका मतलब जो सिद्ध हैं, जिन्होंने बाहर की माया अविद्या का कचरा भीतर आना बंद कर दिया है, लेकिन सत्संग की झाड़ू यदि उनके भीतर रोज नहीं लग रही है तो उनके चित्त में भी कचरा पैदा हो जाएगा। इसलिए महाराज जी कहते थे कि नारद जी से बड़ा सिद्ध कौन होगा, सुखदेव जी से बड़ा सिद्ध कौन होगा, सनकादिकों से बड़ा सिद्ध कौन होगा, शिवजी से बड़ा सिद्ध कौन होगा, पर सब निरंतर सत्संग सुनते हैं, कहते सुनते रहते हैं। इसका मतलब है ये परमावश्यक है, गृहस्थ हो चाहे साधु, सबको सत्संग जरूरी है। स्वामी नवलराम जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई। स्वामी नवलराम जी महाराज ने कहा कि श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, उनके निकट तमाम साधक रहते थे, तो कहते स्वामी जी इतने दयालु थे कि बड़ी से बड़ी गलती हो जाए तो भी ये नहीं कहते थे कि इसको भगा दो, ये चला जाए यहां से। कहते थे ये सत्संग में बैठ रहा है कि नहीं, पहले ये देखो, प्रार्थना में नहीं आवे, सत्संग में नहीं आवे तो कहते थे अब इसको विदा कर दो यहां से। क्यों? बोले भले ही इससे गलती पर गलती बन रही है, पर सत्संग में बैठ रहा है तो कभी न कभी इसका सुधार हो जाएगा। सत्संग में बैठता रहेगा तो सुधरने की संभावना बनी रहेगी, और ये सत्संग में नहीं बैठता तो बिगड़ता ही चला जाएगा, सुधरने की संभावना रहेगी नहीं। इसलिए प्रार्थना में नहीं आता, सत्संग में नहीं आता तो उसको तुरंत यहां से विदा कर दो। लेकिन सत्संग में रुचि ही नहीं है, कोई ना कोई बहाना चाहिए सत्संग से उठ के जाने का। जैसे बैलों को जबरदस्ती नौन दिया जाता है, ऐसे बैलों जैसा नौन दिया जा रहा है, लेकिन चलो फिर भी तो फायदा करेगा, कुछ न कुछ तो लाभ करेगा ही। इस भाव से सत्संग की बड़ी महिमा है। अभिमान सिंधु कुंभज उदार, एक कथा पूज्य श्री करह वाले महाराज जी के मुखारविंद से हमने सुनी थी। पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी विराज रहे थे, और उस समय श्री करह वाले महाराज जी ने अनंत श्री संपन्न श्री स्वामी रामदास जी महाराज ने एक कथा सुनाई। बोले हनुमान जी की सेवा में रुचि तो थी, पर कथा सुनने में रुचि नहीं थी, सत्संग में रुचि नहीं थी हनुमान जी की। तो राम जी ने सोचा कि बिना सत्संग के तो हनुमान जी भले ही बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम है, पर ये कथा नहीं सुनेंगे तो हनुमान जी में तमाम दोष आ जाएंगे, क्योंकि अभिमान की निवृत्ति कथा सुनने से ही होती है। राम जी ने देखा हनुमान जी में दोष आ जाएंगे, ठीक नहीं। तो एक दिन राम जी बोले हनुमान जी से कि हनुमान जी कहां भगवान? बोले आप सेवा तो दिनों रात करते ही हो पर कथा सुनने नहीं जाते हो। कथा अयोध्या जी में तमाम जगह जगह राम कथा होती रहती, कथाएं होती रहती, कथा सुनने चले जाया करो समय निकाल के। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा जय जय प्रभु, आप कई तो सब चरित्र हैं, आपकी लीला है, और आपने अपनी लीला का एक अंग बनने का इस सेवक को अवसर दिया है। हम सब जानते ही, माने कहने ये था, हम तो सब जानते ही आपकी क्या क्या लीला हुई, क्या सुनना उसको, ऐसा कुछ भाव था। फिर भी राम जी ने कहा देखो हनुमान जी बात तो सही है पर कथा तो सुननी चाहिए, कथा सुनने से बहुत लाभ होता है। हनुमान जी ने कहा आप कह रहे हैं तो सुन लेंगे पर हम कहां कथा सुनने जाएं। बड़ी समस्या है महाराज जी, अब कोई छोटा मोटा व्यक्ति कथा कहने बैठे और यदि हम अपने मन में अहंकार रखते तो हमारे मन में क्या होगा, अरे ये तो हमारा विद्यार्थी है अभी अभी कथा वाचना सीखा है क्या कहेगा हमारे सामने क्या बोलेगा हम क्या कथा सुनने जाएं, ऐसा भी आता ना वो मन में कहे उसकी कथा में हमको क्या जाना हम क्या जाएं उसकी कथा में। हनुमान जी बोले हम किसकी कथा में जाएं कहां जाएं। राम जी बोले नीलगिरी पर्वत पर चले जाओ, कागभूषुंडी जी महाराज रोज कथा कहते हैं वहां कथा सुनो। हाँ ये आपने ठीक कहा, वहां चले जाएं कथा सुनने, माने सामान्य व्यास क्या सुनाएगा वहां चले जाएंगे। हनुमान जी चले गए वहां, कागभूषुंडी जी कथा कह रहे थे। उस दिन सौभाग्य से लंका दहन का प्रसंग था तो कागभूषुंडी जी ने कथा सुनाई। बोले जैसे ही जामवंत जी महाराज ने हनुमान जी से कहा राम जी के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है तुम चुप क्यों बैठे हो, पराक्रम करो, विक्रमस्व महाबाहो, विक्रम करो, विक्रम करो। हनुमान जी विराट हो गए, एक डग में उन्होंने समुद्र को पार कर लिया, उड़े नहीं छलांग नहीं लगाई, इधर खड़े थे और एक चरण उधर रखा समुद्र पार कर गए। भीतर वहां पहुंचे लंका में, माता जी के पास गए, विभीषण जी से मिले, फिर माता जी से मिले, जानकी जी से मिले, जानकी जी से मिले, सब संवाद हुआ। इसके बाद उन्होंने देखा ये बड़े उपद्रवी तत्व हैं, ये सब इनको दंड देना चाहिए। तो हनुमान जी ने ऐसे अपने मुंह से फूंक मारी और उनके मुंह से आग निकली, पूरी लंका जल गई। फिर जानकी जी की सुध लेके संवाद करके चूड़ामणि लेके राम जी के पास आ गए। हनुमान जी सुनते तो रहे कथा पर बड़े उदास हुए कि देखो वक्ता लोग कितना बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, हैं? हम लांघने वाले समुद्र कैसे हमने छलांग लगाई है, बीच में कौन कौन मिला, फिर कैसे मशक समान रूप कप धरी, फिर कहां कहां घूमे, फिर जुगत विभीषण सकल सुनाई, बड़ी मुश्किल से जानकी जी का दर्शन हुआ, फिर हमारी पूंछ में लत्ता लपेटे गए, घी तेल लगाया गया, कपूर लगाया गया, तो फिर आग लगाई गई। तो ये क्या कह रहे हैं कि फूंक मार के लंका जला दी, एकदम झूठ बोल रहे हैं। पर कुछ बोले नहीं, वहां से आए राम जी के पास। राम जी से राम जी ने कहा कहो हनुमान जी कथा सुनाए। बोले हाँ कथा तो सुनाया है महाराज, कहा आपने कहा था तो चले गए, अच्छी लगी कथा महाराज, कथाएं तो बहुत अच्छी होती है, आपका चरित्र अच्छा ना हो ये कैसे संभव है, बहुत अच्छी कथा होती है आपकी, अब नित्य जाया करो। बोले हाँ महाराज देख लेंगे, आप जैसी आज्ञा करें कभी जैसी फुर्सत होगी जरूर जरूर विचार कर लेंगे। मन उनका हल्का हो गया था, क्योंकि उनके मन में आ गया कि वक्ता झूठ बोलते हैं। तो राम जी ने ऐसी बात सुन रहे थे और अपने अंगुली की अंगूठी निकाली, राम जी ने निकाल के ऐसे ऐसे देखने लगे, देखते देखते भगवान के हाथ से छिटक के गिर गई अंगूठी, गिर गई। तो हनुमान राम जी ने हनुमान जी उठाओ अंगूठी उठाओ, जैसी अंगूठी को पकड़ने के लिए हनुमान जी झपटे अंगूठी आगे बढ़ गई। हनुमान जी तो मनोज एवं मार तुतल्य वेगम है, बहुत तेजी से चले, पूरे ब्रह्मांड में घुमा लाई अंगूठी, अंगूठी को पकड़ ही नहीं पाए, बल और वेग का अभिमान हनुमान जी का चूर चूर हो गया। बोले अब तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तब तक वो अंगूठी महाराज पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर और हनुमान जी को लगवाकर सुमेरु पर्वत की एक कंदरा में प्रविष्ट हो गई। हनुमान जी बोले हम तो अंगूठी लाने का आदेश है, हम तो जाएंगे। कंदरा में जैसे ही प्रवेश करने लगे तो एक विशाल काय बानर कंदरा के गुफा के द्वार पर खड़ा था, मणियों से जटित आभूषण थे, लाल लंगोटा कसे हुए। हे बंदर, कहां जा रहा है? हम क्यों खड़े, किस लिए खड़े हैं, हमसे पूछना चाहिए। हनुमान जी ने कहे क्या बोलता है, हमको पहचानता नहीं है, कौन हो तुम? मैं वही हनुमान नाम का बानर हूं जिन्होंने समुद्र को लांग लिया था, लंका जला दी। मैं राम जी का सेवक हूं। यह सुनती वो बानर बड़ी जोर से ठहाका लगा के हंसा। अरे बोले बा, झूठ बोलते में बोलने में नेक भी लाज नहीं आती? इतना निर्बल कमजोर बानर अपने को हनुमान बता रहा है, आश्चर्य। झूठ की भी कोई सीमा होती है। मैं तेरे बहकावे में आने वाला नहीं हूं, तू हनुमान नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी महाराज तो भीतर विराजमान है। हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़े कि मैं हनुमान जी, दूसरे हनुमान जी कहां से आ गए? तो हनुमान जी बोले कि अच्छा ठीक है, आप हमें हनुमान मानो या न मानो, पर हमको हनुमान जी का दर्शन तो करा दो। बोले हम पूछ के आवे। बोले ठीक है, आप यहीं खड़े रहे ना। बोले यहीं खड़े। वो बानर गया भीतर, बोले महाराज ऐसे एक बानर कहता हम हनुमान हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। बोले हाँ वो हनुमान जी ही है, तुमने उनका अपमान तो नहीं कर दिया? महाराज मैंने तो अपमान कर दिया, हम तो आपको ही हनुमान जी समझते। अरे नहीं, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरे ही, चारु चरित नाना विधि करे ही। प्रत्येक कल्प में प्रभु का अवतार होता है। जब जब भगवान प्रकट होते हैं हनुमान जी सेवा में आते हैं। इस कल्प में जो राम अवतार हुआ उस कल्प के हनुमान जी तो यही है। जाओ उनको प्रणाम करके क्षमा मांगो, बड़े आदर पूर्वक उनको लेके आओ। बानर ने कहा महाराज हम पहचानते नहीं थे, आप क्षमा करना, आप हनुमान जी हो, हमने कुछ उटपटांग बोल दिया तो आप क्षमा करना। प्रणाम किया, बड़े आदर पूर्वक लेके गया तो वहां जाकर क्या देखा महाराज जी, कि एक दिव्य मणियों से जटित सिंहासन पर हनुमान जी बैठे हैं। हाथ में उनके सुमरणी है, तुलसी की 27 दाने की माला, और उस पूरी गुफा, बड़ा भारी महल जैसी है, हमारा गुफा नहीं है, महल है भीतर, और वहां अनेक बानर वीर बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। राम और हनुमान जी, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम, बोल करके जप कर रहे हैं हनुमान जी। और इतना मीठा नाम उनकी वाणी से निकल रहा है कि श्री सीताराम कहते ही नेत्रों से जल लुढ़क पड़ता है। इतना जल बह रहा है नेत्रों से प्रेमासुर जल की, बह करके एक कुंड में जाकर वह इकट्ठा हो रहा है। बड़ा प्रेममय वातावरण वहां का है। देख करके ये हनुमान जी नतमस्तक हो गए। हनुमान जी को देख के वे उठ के खड़े हुए, हृदय से लगाया, अपने बगल सिंहासन पर बिठाया। बोले तुमको देखो हनुमान जी, एक बात बताएं, वो जो कागभूषुंडी जी जिस कल्प की कथा कह रहे थे ना, जो एक डग में समुद्र लांग गए थे और फूंक में लंका जला दिए थे, वो हनुमान जी हम ही हैं। इसलिए व्यास पीठ से शास्त्र का आधार लेकर के जो कुछ कहा जाता है वो कल्पित नहीं होता है। आप कथा सुनने लग जाएं, आपकी कथा सुनने में रुचि उत्पन्न हो जाए, आप में अहंकार आदि दोष उत्पन्न ना हो जाएं, इसलिए भगवान आपको कथा सुनाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ये लीला की है। वो जो कुंड था ना प्रेम जल का, नेत्र जल का भरा हुआ, बोले इसमें कुंड अंगूठी है ले लो। तो हनुमान जी ने जैसे ही उसमें झांका, ये करह वाले महाराज जी की सुनाई हुई कथा है, जैसी झांका तो महाराज जी उस कुंड में हजारों लाखों अंगूठियां पड़ी थी, एक जैसी सब। बोले महाराज इसमें तो बहुत अंगूठियां हैं, इतनी अंगूठी कहां से आ गई? बोले जब जब अब रामावतार होता है और हनुमान जी को नित्य कथा सुनने की प्रेरणा राम जी देना चाहते हैं, तब तक यही अंगूठी वाली लीला करते हैं और इसी गुफा में भेज देते हैं। इतनी बार राम जी का अवतार हो गया, अंगूठियां गिन लो, और अंगूठी इसमें पड़ते ही उसके दो रूप हो जाते हैं, एक रूप से अंगूठी वापस हो जाती है और एक यहां तक अंगूठी आई उसका प्रमाण करने के लिए एक अंगूठी इस कुंड में प्रकट हो जाती है। इतनी बार हनुमान जी आ चुके हैं इस गुफा में, अंगूठी लेके आए हनुमान जी, राम जी के हाथ में दिया, कहो हनुमान जी अंगूठी ले आए। बोले महाराज अंगूठी तो ले आए, आपका नाटक आपकी लीला भी खूब हमने देख ली, अब एक एक प्रार्थना है आपसे। क्या? हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मांग लो, आज तक तो तुमने कुछ मांगा नहीं, आज मांगना चाहते हो, चलो मांग लो। हनुमान जी ने क्या मांगा? यावत् तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि देस्मि स्तवाज्ञा मनुपालयन। हे प्रभु, जब तक आपकी कथा सुधा गंगा इस धरती पर बहती रहेगी तब तक मैं धरती छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, निरंतर कथा ही सुनूंगा। महाराज और एक प्रार्थना और है। क्या? बोले धरती पर अनंत स्थानों पर एक साथ कथा हो तो मुझमें अनंत रूप धारण करके कथा में पहुंचने की सामर्थ्य हो जाए, किसी कथा से मैं वंचित न रह जाऊं। भगवान बोले एवमस्तु। प्रत्येक कथा में श्रोता भले ही पीछे आवे, वक्ता भले ही पीछे आवे, कथा में सबसे पहले हनुमान जी की उपस्थिति होती है और सबसे पीछे हनुमान जी जाते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं जो नेत्रों से अश्रुधार बहती रहती है और वे अत्यंत कृतज्ञ भाव से कथा सुनते हैं। हनुमान जी अपनी बुद्धि और विद्या का अहंकार करें तो उन्हें कथा सुनाने वाला संसार में कौन पैदा होगा? कोई कथा नहीं सुना सकेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहते थे कि विज्ञ व्यक्ति को भी अज्ञ बनकर कथा सुननी चाहिए। अज्ञ बनकर कथा सुनो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अज्ञ बन के कथा नहीं सुनोगे, विज्ञ बन के सुनोगे तो कथा से लाभ नहीं होगा, वक्ता में गुण दोष ही देखते रह जाओगे। तो अब अभिमान सिंधु कुंभज उदार। ये अभिमान का सिंधु सोखने की सामर्थ्य भगवान की कथा में ही है, क्योंकि मैल अभिमान अंग अंग निछुड़ाइए। कथा सुनने से अभिमान दूर होता है। सुर रंजन भंजन भूमि भार। सुर रंजन देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले हैं, रावण के अत्याचार से मुक्त करके देवताओं को आनंद देने वाले हैं और इस धरती के भार का हरण करने वाले हैं। सुर रंजन भंजन भूमि भार, भूमि भार का हरण करने वाले हैं। और कैसे हैं? रागादि सर्पगण पन्नगारी। रागादि जो सर्पगण हैं उनको समाप्त करने में आप पन्नगारी माने गरुड़ जी के समान हैं। रागादि को समाप्त करने के लिए पन्नगारी गरुड़ जी के समान हैं। नाम निशान नहीं रहने देते रागादि का। कंदर्प नाग मृगपति मुरारी। और कामरूपी नाग माने जो हाथी है उसको समाप्त करने के लिए आप मुरारी, आप मृगपति हैं। मृगपति माने सिंह के समान हैं, उसको विदीर्ण करने वाले हैं। यहां मृगपति राम जी और मुरारी श्री कृष्ण, इसका अर्थ है राम कृष्ण दोनों ही मुरारी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भव जलधि पोत चरणारविंद। राम जी के चरण कमल कैसे हैं? भव जलधि पोत चरणारविंद। इनके चरणारविंद भव सागर से पार उतरने के लिए पोत माने जहाज के समान है। भव जलधि पोत चरणारविंद, भले ही कोई तैरना न जानता हो पर जहाज में श्रद्धा पूर्वक बैठ जाए तो जहाज में बैठने वाला पार उतर जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, जहाज में बैठकर कोई सो जाए तो क्या जहाज उसको बीच में उतार देगा कि नहीं नहीं तुम सो गए तुम उतरो? सोते हुए को भी पार कर देगा। भैया राम जी के चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय ले लो, हृदय से आश्रय ले लो, फिर चाहे सोते रहो और चाहे जगते रहो पार उतर ही जाओगे। ये कथा कीर्तन सत्संग भी जहाज है। इसका मतलब यह आनंद मत लगा लेना कि कथा में बैठकर सोना चाहिए, ये अर्थ नहीं है इसका। कथनचित झपकी भी लग जाए तो भी बीच में उतारा नहीं जाएगा, ये सत्संग जहाज है। बैठने का अभ्यास कर लो तो पार तो उतर ही जाओगे। जानकी रमण आनंद कंद यत पाद प्लव मेक मे वही भवाम भोधे स्थितीर्षावताम। ये एकमात्र संसार सागर से पार करने के लिए जिनके चरण कमल जहाज हैं, भगवान के चरण कमल ही जहाज हैं। और वे कैसे? जानकी रमण आनंद कंद, जानकी रमण हैं, जानकी रमण सुख भवन है और आनंद के कंद हैं। बोलो जानकी रमण आनंद कंद भगवान की जय। आनंद के कंद हैं अर्थात भवन हैं। और बड़ा विलक्षण विशेषण दे रहे हैं, हनुमंत प्रेम बापी मराल। हनुमान जी का प्रेम तो विमल बावड़ी के समान है, हृदय उसमें प्रेम जल भरा हुआ है। और श्री राम जी राजहंस बनकर के, उनकी प्रेम बापी के मराल बनकर के, हंस बनकर के विहार कर रहे हैं। हनुमंत प्रेम बापी मराल, निष्काम काम दुग गो दयाल। कहते हैं हनुमान जी की प्रेम बापी के मान सरोवर में हंस विहार करते हैं, पर यहां हनुमान जी को यही कह देते तुलसीदास जी कि हनुमंत सरोवर प्रभु मराल, ऐसा कह देते, कुछ कह देते। बापी मराल क्यों कहा? हनुमंत प्रेम बापी मराल, इसका मतलब है मान सरोवर को छोड़ के बावड़ी ठाकुर जी को अच्छी लगती है। हनुमान जी के जैसा दैन्य भाव जिनके हृदय में है, शिव स्नेह मानस मराल। यहां शंकर जी का हृदय मान सरोवर के समान है, भगवान हंस के समान है, पर शिव जी के हृदय में भगवान विहार करते हैं, पर शिव जी ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए हैं। भले ही इनका हृदय प्रेम की बावड़ी हो पर वे अधिक प्रसन्न होकर इसी बावड़ी में विहार करते रहते हैं, ये भाव। और कैसे? निष्काम काम धुग गो दयाल, देखो काम धेनु जो होती है ना वो भेद नहीं करती है, सबको समान रूप से देती है। काम धुग धेनु गो दयाल, अब यहां खींचतान करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। निष्काम काम धुग गो दयाल माने भगवान अपने निष्काम भक्तों के लिए कामधेनु गाय हैं भगवान। यहां निष्काम काम दुख गो दयाल, गाय के आगे विशेषण दयालु दिया, अत्यंत दयालु परमात्मा श्री राम कौन है। मानो गोस्वामी तुलसीदास इस पद में कह रहे हैं, निष्काम भक्तों को परम दयालु कृपालु श्री राम जी ही कामधेनु गाय बनकर धरती पर विराजमान है। इस रूप में गाय को राम जी का स्वरूप मानकर सेवन करना चाहिए। आप लोग कहेंगे कामधुक तो कामधेनु तो कोई अलग गाय है, चलो हम मान भी सकते हैं, धेनु नाम कामधेनु, धेनुओं में मैं कामधेनु हूं। लेकिन ये सब जो गाय धरती की गाय हैं, ये सब किसकी संतान है? ये सब की सब कामधेनु की संतान है। इसलिए कामधेनु की संतान होने से प्रत्येक गाय कामधेनु है। आप जो चाहो वो गोमाता की कृपा से आपको प्राप्त हो जाएगा, पर गाय में पशुत्व का अनुभव करते रहोगे तो अपराध ही अपराध बनेंगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये साक्षात दयालु श्री राम जी निष्काम भक्तों के ऊपर दया करके कामधेनु गैया के रूप में विराजमान है। निष्काम काम धुग गो दयालु। और आगे है, त्रैलोक तिलक गुण गहन राम, कह तुलसीदास विश्राम धाम। भगवान श्री राम तीनों लोकों में तिलक हैं, अर्थात शिरोमणि हैं, और गुणगाहक। गुणगाहक का अर्थ है भगवान अब गुणों को नहीं लेते हैं, भगवान गुण ही को लेते हैं। प्रियादास जी ने भक्तमाल जी में कहा, अब गुण को नहीं लेते, गुण को ही भगवान ग्रहण करते हैं। भगवान यदि जीवों के अवगुण देखने लग जाएं, तो कोई जीव भगवान की शरणागति का अधिकारी ही नहीं होगा। यही बात भरत जी कहते, क्या करें भरत जी, जो करनी जाने प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। भगवान मेरी करनी को देखेंगे तो करोड़ों कल्प में भी मारा उद्धार नहीं होगा। हमारी ओर भगवान नहीं देख रहे, अपनी ओर देखकर कृपा कर रहे हैं। त्रैलोक तिलक गुण गहन राम, कह तुलसीदास विश्राम धाम। कह तुलसीदास विश्राम धाम। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं विश्राम धाम है। विश्राम धाम का अर्थ है आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, आपका चक्कर कभी मिटने वाला नहीं है। आपको विश्राम राम जी के नाम में, राम जी के रूप में, राम जी की लीला में, राम जी के धाम में ही आपको विश्राम मिलेगा। भगवान नाम रूप लीला धाम का आश्रय आपने नहीं लिया है तो आपको कहीं भी किसी भी अवस्था में विश्राम नहीं मिलेगा। तो अब ये बात पक्की हो गई कि राम जी के नाम रूप लीला में विश्राम मिलेगा। और जब नाम रूप लीला में विश्राम मिलेगा तो सबसे पहले नाम में मन को विश्राम मिलेगा। अब यहां से नाम महिमा शुरू हो रही है, ये हम कल करेंगे। लेकिन पद इतना प्यारा पद है कि लोग हम त्याग नहीं पा रहे हैं, इसको जरूर उच्चारण जरूर करेंगे। अभी एक बजने में दो चार मिनट कम भी है। राम राम रमु राम राम रटु राम राम जपु जीहा, राम राम रमु राम राम रटु राम राम जप जीहा, राम नाम नव नेह मेह को मन हठि हो ही पपीहा, सब साधन फल कूप सरित सर सागर सलिल निराशा, राम नाम रति स्वात सुधा शुभ सीकर प्रेम पियासा, गरज तरज पासान बरस पवि प्रीति परख जिय जाने, अधिक अधिक अनुराग उमग उर पर परमिति पहचाने। क्या अंतिम बात कह रहे हैं, राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी, वे गए हैं जे हो ही गते त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। जो राम नाम ही जिनकी गति है, राम नाम ही जिनकी मति है, राम नाम में जिनको प्रेम है, ऐसे जो हो गए हैं अथवा जो हैं अथवा जो आगे होंगे भाग्यशाली कहलाने लायक वे ही होंगे। आज तक किसी भी जीव का कल्याण पहले कभी हुआ है तो वो भी राम नाम से, आज भी हो रहा है तो हरि नाम से, आगे भी होगा तो नाम से ही कल्याण होगा, क्योंकि कल्याणा नाम निधानम कलिमल मथनम। इसलिए राम राम रटु राम राम जपू, राम राम रमु राम राम रटु, राम राम जपु जीहा, राम नाम नव नेह मेह को मन हठि हो पपीहा। एक अंग मग अगम गवन कर बिलम न छिन छिन छाहे, तुलसी हित अपनो अपनी दिसी निरुपध नेम निवाहे। राम राम रमु राम राम रटु राम राम जपु जिया। कल से नाम महिमा का आरंभ होगा। जय जय श्री राधे। कल हम लोग नंदोत्सव भी यहाँ मनाएंगे, खूब बढ़िया प्रेम से बधाई गाएंगे, नंदोत्सव मनाएंगे, और आज रात को 12 बजे यहाँ आरती होगी, अभिषेक होगा और गो माता का पूजन तो प्रातः काल सायंकाल होता ही है। कल नंदोत्सव के आरंभ में हम लोग विशेष रूप से ठाकुर जी की ओर से गो पूजन करेंगे। जय जय श्री राधे। आज तो ठीक से व्रत कर लो, कल खूब बढ़िया से चकाचक, कल नंदोत्सव है तो खूब लड़ुआ खाना है कि जन्माष्टमी के दिन जो कुछ भी खाता पीता वो कौआ का गधे का और जाने अंत में कहते कहते गाय का भी मांस खाता है, ऐसा लिखा हुआ पोथी में लिखा हुआ है। तो हमने कहा, हमने जानबूझ के नहीं कहा, और उसके पितर भी नरक में गिर जाते हैं। इस मतलब कहने का व्यास जी के ये है कि इस तिथि को बहुत सावधान होकर व्रत करना चाहिए। मूल बात इतनी सी है, और भी बहुत सी बातें हैं लेकिन हमने सब कही नहीं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, दाऊ दादा की, जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की, जय जय श्री राधे। सर्वोपचारार्थे गंगा सतपुष्पाणि समर्पयामि।